اختلاف کا سلیقہ نہیں جانتے یا اختلاف کے آداب نہیں جانتے، تو ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی چھوٹا سا اختلاف بھی رونما ہوتا ہے، چھوٹا سا اختلاف بھی سامنے آتا ہے، تو بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ لوگ رشتے توڑنے پر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بند کر دی جاتی ہے، سلام کلام لوگ ایک دوسرے سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جس مسئلے میں وہ اختلاف ہے وہ صرف مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک نہیں دو ہے تین ہے چار ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ رسالت ختم نہیں ہوئی، رسالت ابھی چالو ہے، تو پھر تو اختلاف درست ہوگا۔ لیکن معمولی سا جو مستحب عمل ہوتا ہے، اعمال ظاہر سی بات ہے اپنے اندر الگ الگ جو ہے درجات رکھتے، ہر عمل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، موقعہ ہوتے ہیں، سنن ہوتے ہیں، اس کے بعد آداب اور اخلاق ہوتے ہیں، یا مستحب چیزیں ہوتی ہیں جو بس مباح، یا مباح ہوتی ہے کہ جو مستحب ہے کرنا چاہیے، جو مباح ہے جس کی اجازت شریعت نے دی۔ تو ان مستحب اور مباح مسئلوں کے اوپر ہم اتنا بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رشتے توڑنے پر آ جاتے ہیں، بلکہ ایسے بھی معاملات ہوئے کچھ جگہوں پر کہ لوگوں نے اپنی بچی کی طلاق لے لی چونکہ فلاں مسئلے میں وہ ان کا جو داماد مختلف تھا، حالانکہ مسئلہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بس مستحب یا مباح کے درجے میں تھا کہ بس جائز ہے یا بس مستحب تھا، اس سے ہٹ کر ایسا کوئی عمل نہ چھوڑا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا، بدعت اختیار کر لی، شرک پہ جو ہے اڑ گیا، یا اس طرح سے کوئی کام کیا جو توحید کی نفی کرتا ہے یا انسان کو کفر کے دائرے میں لے جاتا ہو۔ تو چونکہ اختلاف کا ہم سلیقہ نہیں جانتے، اور اس پر یہ کہ علم کی اس کی کمی، اور اس پر یہ کہ وہ لوگ جو واقعتاً امت میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ امت اتحاد پر قائم رہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے مسائل بہت بڑا رنگ لے لیتے ہیں۔ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں، جو کہ ایک بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خوب سے خوب عبادت کرتے اور راتوں میں جاگتے، بالخصوص آخری عشرے میں جاگ کر جو عبادتوں کا حکم دیتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اس مہینے کے اندر بھی میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو یہ مہینہ آتا ہے دشمنیاں زیادہ کھڑی ہوتی ہے بنسبت ختم ہونے کے۔ جو میرا پڑوسی اب تک تھا، جس کے ساتھ میں اب تک بات کر رہا تھا، جو ہی رمضان شروع ہوا، چونکہ وہ ایک مسئلے میں مجھ سے مختلف ہے، لہٰذا اب میرا وہ دوست نہ رہا، صحیح پڑوسی نہ رہا، پورا مہینہ صرف میں اس کو بغض کی نگاہ سے، جو ہے جلن کی نگاہ سے، حسد کی نگاہ سے اور لڑائی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص کیوں ایسا ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مہینے کا جو احترام کرتے ہوئے، اگر دشمنیاں تھی بھی تو اس کو ختم کر دے ابھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر، اور یہ وہ طبقہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو باشعور کہتا ہے، دیندار کہتا ہے، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہی نہیں ہوں جو اپنے آپ کو نہ دیندار کہتے ہیں نہ دین سے اپنا کوئی تعلق وابستہ کرتے ہیں، بس ان کا معاملہ یہ کہ بھائی آپ دونوں لڑتے رہیے، میں دیکھتا رہوں گا، اور جب دو مرغوں میں سے ایک جیت جائیں گا تو اس کی طرف میرا معاملہ ہو جائے گا، یہ صحیح ہے بھائی، ٹھیک، ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ تو جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو دیکھیے آپ فتنے اور فساد لے کر آ رہا ہے، جہاں معاملہ یہ ہے کہ اس میں عبادتیں زیادہ کرنا ہے، وہاں یہ ہے کہ آج شام میں دیکھو عشاء کے بعد تراویح میں کو اٹھنا، اتنی رکعت کے بعد دیکھو کیا حال کرتا آج میں، آج تو ان کی ٹانگا توڑ دوں گا، ان کو تو فاسقوں کو فاجروں کو مسجد سے ہکال دیں گے، فلاں ہوں گے اور یہ ہوں گے، ایسی ایسی باتیں کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ مستحب یہ سنت کے درجات رکھتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ فجر کی نماز میں چار رکعت فرض پڑھوں گا کل سے، تو آپ یقیناً اس کو اپنے مسجد سے ہکال دیجیے، اس لیے کہ اس نے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہ کافر ہے۔ لیکن جہاں شریعت نے چھوٹ دی ہے، مسئلے میں اختلاف ہے، آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا، تو پھر کیوں اس معاملے پہ آپ جھگڑے کے لیے کھڑے ہوئے اس مہینے کے اندر؟ سلیقہ نہیں اختلاف کا، ہماری مسجد میں نہیں آنا اس لیے کہ تم فلاں کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کسی کو کیا یہ اختیار ہے کہ کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکے؟ کیا کسی شخص کو ایسا اختیار ہے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے روکے وہ؟ بلکہ دین اسلام کی دعوت کے لیے تو اگر کوئی مسجد میں غیر مسلم بھی آئے تو اسے بلانا پڑے گا، بلکہ ویلکم کرنا پڑے گا، دیکھیے یہ ہماری مسجد اور عبادت گاہیں، اس کو دیکھیے، یہاں کوئی بت نہیں ہوتا ہے، ہم فلاں رب کی عبادت کرتے ہیں جو ایک ہے، جو دکھتا نہیں، جو فلاں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم کو بتانا پڑے گا۔ تو یہاں مسجد سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، مسجدوں کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جھگڑے اور فتنے فساد ہو رہے، اس لیے کہ اختلاف کی ادب ہی ہمیں نہیں معلوم، اس مسئلے کی سنگینی ہی نہیں معلوم ہے ہمیں، بس یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا اور ہمیں یہ بات کہنا ہے۔ اور بالخصوص وہ طبقہ جو دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ زیادہ اس میں شامل ہے، اور امت میں اختلاف حرام ہے، یاد رکھیے۔ وہ اختلاف جو جائز ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آؤں گا، لیکن وہ اختلاف جو پیدا کیا جاتا ہے خامخواہ، جس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جس کا مقصد بغض ہوتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد محبت الفت کو کم کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کی اخوت کو ختم کرنا، بھائی چارے کو ختم کرنا ہوتا ہے، ایسا اختلاف حرام ہے۔ اور شریعت میں الفت پیدا کرنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، امت میں لوگوں کو جوڑے رکھنا، یہ فرض ہے، اور عموماً جو اختلاف جن چیزوں پہ ہم کرتے ہیں وہ مستحب ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں الفت، محبت اور اخوت پیدا کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ تو ایک فرض کو ہم جو بالا طاق رکھ دیتے ہیں ایک مستحب اور صرف ایسے عمل کے لیے جو میرے نزدیک، میری جماعت کے نزدیک، میرے مسلک کے نزدیک، ہمارے نزدیک درست ہے یا میرے علاقے میں چلتی ہے، اور تم اس کے مخالف بات کر رہے ہو جو یہاں نہیں چلتا ہے یا جو رائج نہیں ہے یا جو میرا دل نہیں چاہتا ہے یا جو میرے استاد یا میرے مفتی نے نہیں کہا یا جو میرا مسلک اجازت نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا تم جو ہے اسلام سے خارج ہو، تم فلاں ہو۔ اور اس بات کو، اس چھوٹے سے اختلاف کو کسی کی عزت اتارنے کا موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس ایک اختلاف کو لے کر یہ چیز جائز کر لی جاتی ہے اپنی نفس پر کہ اب اس کے خلاف جو چاہے بولو، اس کے معاملات کو جو ہے بدنام کرو، اس کی شخصیت کو بدنام کرو، اس کے خلاف لوگوں کو اکساؤ، بھڑکاؤ کہ یہ جو ہے فلاں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گمراہ قرار دے دو، اس کو فلاں بول دو، اس کو یہ بول دو، اس کو یہودی قرار دے دو، اس کو عیسائی بول دو، یہ فلاں ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے اوپر ہم جائز کر لیتے ہیں، جبکہ شریعت نے اتنے واضح طور سے، اتنے سخت انداز سے لوگوں کو روکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بھائی کو، متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہہ کر نہ پکارے، اس لیے کہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو بات اسے ٹکراتی ہے، جب وہ نہیں ہوتا ہے تو واپس آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں جاتی ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کرتی ہے، اور جب آسمانوں سے واپس آتی ہے اس شخص پر آ کر پلٹتی ہے، لوٹ کر آتی ہے جس نے وہ بات کہی تھی، اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کہا اپنے بھائی کو اے منافق نہ کہو، اس لیے کہ اگر وہ منافق نہ ہوا، باتیں آسمانوں میں جاتی ہے، اس شخص سے ٹکرا کے آسمانوں میں جاتی ہے، گھوم کر آتی ہے اور اس کے طرف واپس پلٹتی ہے جس نے کہی تھی، اور وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، لیکن ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے کسی کو منافق، کسی کو کافر، کسی کو فاسق، کسی کو فاجر، کسی کو بددین، کسی کو جو ہے بے جماعت، کسی کو جو ہے گمراہ، کسی کو جو ہے فلاں، کسی کو فلاں کہہ کر جو آسانی سے جو ہے اس کو بدنام کرنا، اس کی شخصیت کو بدنام کرنا، اس کے معاملات کو بدنام کرنا، اس کے حال احوال کو بدنام کرنا، اور ہر وہ چیز جو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بےخوفی ہے اس کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، ہم اپنے تمام اپنے نفسوں پر اس چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، پیمفلٹس شائع ہو رہے ہیں، پوسٹرس لگ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، جا جا کر گھروں گھر ہو رہی ہے، ایک ایک جگہ جا کر کہا جاتا ہے فلاں شخص گمراہ ہے، فلاں شخص بدنام ہے، حالانکہ اس کی گمراہی کی وجہ کیا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کام وہ کرتا ہے جو میرے مسلک میں نہیں ہے، یا وہ کام کرتا ہے جو میری جماعت نہیں کہتی ہے، یا وہ کام کرتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں، یا وہ کام کرتا ہے جو میرے استاد نے اور میرے مفتی نے نہیں کہا۔ سوال یہ، کیا وہ ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ تب تو مذموم ہے، تب تو مذمت کے لائق ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق کر رہا ہے لیکن اختلاف ہے، مسالک میں اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہوتا ہے، مفتیان میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مغضوب سمجھے، یہ نہیں کہ اس پہ غصہ نکالے، یہ نہیں کہ اس سے بغض کرے، یہ نہیں کہ اس سے حسد رکھے، یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے، یہ نہیں کہ اس کی ذات اور اس کی زندگی اور اس کی عزت کو جو سڑکوں پر نیلام کرے، یہ اجازت تو شریعت نہیں دیتی ہے۔ آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے بتائیے ایسی ایک کوئی بات یا ایسا کوئی ایک واقعہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو یہ کہا ہو کہ یہ منافق ہے، بتائیے کوئی ایسا مجھے واقعہ سنت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہو کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور وہ منافق ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو بھی اس کے نام نہ بتائے جبکہ اللہ رب العزت نے نام آپ کو بتا دیے تھے۔ مجھے بتائیے ان سے بدتر بھی کوئی مخلوق اللہ کی ہو سکتی ہے منافقین سے؟ اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے منافقین کی تعلق سے، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق تو وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے، ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نمازیں پڑھتے مسجد نبوی میں، جنگوں کے اندر جاتے، یہ الگ بات ہے کہ بھاگ کر واپس آ جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافق نہ کہا، حالانکہ قرآن نے واضح ان کی نشانیاں بیان کر دی تھی کہ یہ سب منافق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا دیے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ وہ نام نہاد مسلمان تھا، قانونی مسلمان تھا، چاہے شریع اعتبار سے وہ کافر تھا دل سے، لیکن قانونی چونکہ اس کا درجہ اسلام اور مسلمان کا تھا، لہٰذا اس کی بدنامی، اس کی عزت، اس کا خون مجھ پر حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بس بند کا بندی رکھا، سوائے ایک صحابی کو آپ نے بیان کیا تھا، جس صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ مجھے بتا دو، مجھے کہہ دو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب عمر آپ کو نہیں بتایا تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پھر ان سے کہتے اتنا بتا دو، چلو میرا نام تو نہیں نا فہرست میں، تو وہ کہتے نہیں تمہارا نام نہیں، تو کہا بس ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ درست ہوا۔ اندازہ لگائیے، تو منافقین کو چھپایا گیا، ان کو ڈھکا گیا، صرف ان کی علامتیں بتائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اختلاف کر لیتے، غلط بیانی کر دیتے، کفر کی طرف متوجہ ہو جاتے، شرکیہ کوئی بات کہہ دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نام لے کر ان کی عزت نہیں اتاری، ان کو ڈانٹا نہیں، انہیں ڈپٹا نہیں، انہیں ذلیل نہیں کیا، ان سے بغض نہیں کیا، بلکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور کہتے کیا بات ہے، لوگ ایسا ایسا کیوں کہتے ہیں، کیا بات ہے، لوگ ایسا ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کتاب یہ کہتی ہے۔ میرا قول یہ ہے اس معاملے میں، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیوں کہتا ہے، وہ فلاں کی ہمت کیسی ہوتی کہنے کی، اس نے بات کیسے کہی۔ دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اور اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہی اس بات میں جو ہے شامل ہے، جو لوگ دین سے تعلق نہیں رکھتے ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو کہتے بھائی آپ کا جھگڑا آپ نپٹا لیجیے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ سوال یہ کہ واقعی میں اگر ہم دیندار ہیں تو پھر یہ بغض، یہ حسد، یہ میرے بھائی سے جلن، اور یہ حسد اور جلن انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ دیکھو جنتی آیا، وہ دیکھو جنتی آیا، وہ دیکھو جنتی آیا۔ ایک صحابی جو عبداللہ تھے، ان کو بڑی خواہش ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو ایک نہیں، دو نہیں، 3-3 بار کہتے جنتی ہیں۔ ایک دن بہانے سے گئے اور کہا اے سعد، میرے والد نے مجھے گھر سے ہکال دیا، تو لہٰذا کیا تمہارے گھر میں جگہ دوں گے رہنے کے لیے کچھ دن؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی بات نہیں، رہ لو میرے گھر میں۔ جب رہتے تو چھپ چھپ کے پورے اعمال دیکھتے کہ سعد کو 3 بار بشارت ملی، کیا کرتے ہیں سعد؟ جب کئی دن گزر گئے تو کہا اے سعد، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا جب آیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا بس یہ باپ نے ہکال دیا، میرے والد نے کچھ نہیں کہا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب 3 بار تمہارے لیے بشارت سنی تو مجھے رشک آیا کہ کیا عمل کرتے ہو، لیکن میں نے دیکھا تم تو کچھ خاص عمل نہیں کرتے، وہی کرتے ہو جو میں بھی کرتا ہوں، فرض نمازیں، نفیل، موقع، یہ سب میں بھی کرتا ہوں۔ تو کہا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی کہ میں جب رات سوتا ہوں تو کسی کے بارے میں کوئی برائی دل میں نہیں رکھتا ہوں، دل صاف کر کے سو جاتا ہوں، بس یہ میرا ایک معاملہ، شاید یہ وجہ بنی ہو میرے جنتی کہنے کی، باقی معاملات میں تو میں تم جیسا ہی ہوں۔ پھر تو یہ اصل وجہ تھی جو اس موضوع کو بنانا، اس موضوع کو رکھنا میں نے جو ہے مناسب سمجھا، تاکہ یہ بغض، یہ جھگڑا، یہ فساد، جبکہ امت کے اندر الفت اور محبت فرض ہے اور مستحب اعمال پہ اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بہرحال یہ شروع سے تھے، اور بہرحال ظاہر سی بات ہے اختلاف ہونا یہ بالکل عام بات ہے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کسی ایک مسلک یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کے اندر حقیقت جو ہے بندھی ہوئی نہیں ہے، یاد رکھی، حق جو ہے کسی ایک جماعت کے پاس، کسی ایک مسلک کے پاس، کسی ایک گروہ کے پاس نہیں، یاد رکھیے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرا ہی گروہ حق پر ہے، ہم ہی حق پر ہے، تو سب سے پہلا گمراہ تو وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں حق پر ہوں۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ ہاں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میں اتنا کر کے حق پر ہوں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، یاد رکھیے دونوں میں فرق۔ آئیے اس کی دلیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کے موت کا وقت قریب تھا، آپ نے ان سے دریافت کیا تجھے کیسا لگتا ہے، یہ صحابی رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، کیا درجہ ہے، اندازہ لگائی، جو اللہ جس کو کہے کہ میں تم سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، ان کے کیا درجات ہوں گے۔ اتنے درجات ہونے کے بعد بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا کیسا لگتا ہے تجھے، تو کہا اللہ کے رسول ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر آپ رکے رہے، پھر تھوڑی دیر پوچھا اب کیسا لگتا ہے تجھے، تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے اس کی جنت کی اور طلب کرتا ہوں اسے مغفرت، تو کہا ہاں، جو ایسی موت مرا جو خوف اور امید کی بیچ میں تھی، یہ حق پر مرا۔ یہ نہیں کہا صحابی نے اللہ کے رسول میں تو حق ہوں، فرقے ناجیاں سے ہوں، میں ہی حق پر تھا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کی صحبت میں رہا، میرے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا، قرآن میں اللہ نے گواہی دی آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو میں تو جنت ہی، پھر کیا معاملہ؟ نہیں، خوف اور امید کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ فرما جو ایسے مرا وہ حق پر مرا۔ یہاں تو ہم دنیا میں جیتے جی کہہ رہے میں ہی فرقے ناجیہ سے ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میرے بارے میں یہ قرآن حدیث دلیل اور گواہیاں دے رہا ہے کہ میں حق پر، میں جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا، بلکہ امید ہمیشہ کی اللہ جنت دے، جہنم سے نجات دے، ہے نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، موت کا وقت قریب تھا، ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر مارا پیٹ میں، اور زہریلا خنجر مارا جس سے آتے کٹ گئی، کھانا کھاتے نکل جاتا، دوا کھاتے آتوں سے نکل جاتا، شہد پیتے آتوں سے نکل جاتا۔ ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا امیر المومنین خوشخبری ہو آپ کے لیے، آپ دو دعائیں کرتے تھے، ہم اس پہ تعجب کرتے تھے، یہ دعائیں اللہ کیسے قبول کریں گا آپ کی، ایک دعا تو آپ کی یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، دوسری یہ کہ مدینہ دے، ہم جانتے تھے اب مدینہ حجاز میں جو ہے اس کے اندر جو اب جنگ نہیں ہوں گی، لیکن ہم تصور تو سوچتے تھے آپ کی اللہ ایسی دعا کیسے قبول کریں گا, اللہ نے تو آپ کی دعا بھی قبول کر لی, اب آپ کو مدینہ بھی ملا, آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے آپ کے تعلق سے بڑی جنت کی بشارت سن رکھی ہے, خوشخبری آپ کے لیے تو یہ موت. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا دیکھ ایسا نہ کہے, دیکھو ایسا نہ کہو, میں تو بس یہ گمان کرتا ہوں, یہ تصور کرتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کہ روز قیامت جب نام عمل تولے جائے تو بس میرا میزان میرا پلڑا بس برابر ہو جائے تو بس کافی ہو جائیں گا, میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں سیدھا جا رہا ہوں, میں تو صرف یہ توقع کرتا ہوں اپنے رب سے کہ میرا پلڑا بس برابر بھی ہو جائے تو میرا تو بیڑا پار ہوا. پھر اندازہ لگائیے امیر المومنین عمر ابن خطاب, جن کے اللہ کے رسول جن کی فضیلت میں بیان کرتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جن کے تعلق سے کہتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کے الٹا ادھر بھاگ جاتا ہے دیکھ کے عمر کو, اس شخصیت کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میزان صرف برابر ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے. تو یہ کہنا میں تو فرقہ حق سے ہوں, میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں, میرا مسئلہ کی برحق ہے, میری جماعت ہی برحق ہے, ہمارا فرقہ اور ہمارا طبقہ ہی برحق ہے, تو یاد رکھیے ایسا شخص اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے گمراہ ہے, اس لیے کہ انہیں تمام اصلاح کے دروازے بند کر لیے کہہ کر کہ میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں, میں تو جنتی ہوں, اب کہاں اصلاح کرنا ہے, اصلاح تو تیری کر بھائی, میں تو جنتی ہوں پہلے سے, میں تو وہ جماعت میں ہوں جو جنت میں پوری جانے والی ہے. فرقہ ناجیہ کوئی ایک جماعت کوئی ایک مسلک نہیں ہوں گا, فرقہ ناجیہ وہ ہوں گا جو کوالیٹیٹیولی آئیں گا, خصوصیت سے چن چن کر آئیں گا, کوانٹیٹیولی پوری کی پوری ایک جماعت اٹھ کر نہیں ڈالتی جائیں گی, وہ تو چن چن کے آئیں گے ہر طبقے ہر جماعت ہر اس سے جن کا عقیدہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق, جن کے اعمال اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق, جس کو میں عام زبان میں کہوں گا صحابہ کی جو جماعت تھی اہل سنت والجماع اس کے مطابق ہوں گا, وہ چن چن کر ہر طبقے ہر دور ہر زمانے ہر نسل ہر قوم ہر جگہ سے ہر مسلک سے نکل نکل کر آئیں گے. تو حق جو ہے کسی ایک مسلک میں جو ہے پیوست نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, دبا ہوا نہیں ہے, یہ پھیلا ہوا یاد رکھیں. اور ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جماعت ہم سے ہے, فرقہ اسلام سے باہر ہوتا ہے, یہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کبھی, ارے وہ جماعت بن گئے رہے وہ تو اسلام سے باہر ہوں گی, اپنی جماعت ہی بس حق پر ہے, ارے وہ فلاں ہوں گی, جماعت اسلام میں ہے, جماعت مسلمانوں میں ہوتی ہے, فرقہ اسلام سے باہر ہوتا یاد رکھیں. تو جماعت اور فرقے کا فرق سمجھیے, سب سے پہلے فرقہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, جماعت مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے, مسلمانوں میں مختلف کام کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور جماعتیں بناتے ہیں تاکہ ایک جو فلاں کام جو کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو تقویت دی جائے. تو جماعتیں مسلمانوں میں ہوتی ہے اور فرقے اسلام سے خارج ہوتے ہیں, اسلام سے باہر ہوتے ہیں, یاد رکھیں. یہ فرق ہم نہیں سمجھتے, ہم کو لگتا ہر جماعت جو آ رہی ہے یا ہر کام جو لوگ کر رہے ہیں یہ فرقہ ہے اور یہ گمراہ ہے اور میں ہی حق پر ہوں. تو یاد رکھیے ہم امید کرتے اپنے رب سے کہ اللہ روز قیامت ہم فرقے ناجیہ میں رہیں, لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج میں اس پر ہوں. میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے, لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں آج ہوں بول کر. صحابہ نے نہیں کیا, بڑے بڑے کبار تابعین نے نہیں کیا, خود آئمہ نے نہیں کیا, تو ہماری کیا اوقات پھر کہ ہم دعویٰ کریں جو خیر القرون میں تھے, سب سے بہترین زمانے میں تھے, جن کی گواہی اللہ نے دی, جس کی گواہی رسول اللہ نے دی, وہ ایسے دعوے نہ کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ بعد کے ادوار کے لوگ ایسے دعوے کیسی ہمت سے, ایسی جسارت, ایسی ہمت کہاں سے لاتے ہیں بولنے کے لیے. تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ حق کسی ایک مسلک ایک جماعت میں پیوست چھپا ہوا نہیں ہے, یہ پھیلا ہوا ہے پورے اسلام اور شریعت کے اندر. اگر اختلاف ہو بھی جائے کسی مسئلے پر, تو اختلاف غصے غضب لڑائی جھگڑے کسی کی عزت اتارنے لعنت ملامت کرنے پہ ہم کو آمادہ نہ کرے, بلکہ ہم سوچیں کہ وہ کیوں ہم سے مختلف ہے. اگر اس کا اختلاف کتاب و سنت کے مطابق ہے تو میرے بھائی تجھے اجازت ہے اس پہ عمل کرنے کی, جا. اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر ہم اڑ جائیں گے کہ بھائی تو غلط ہے, تجھے اپنی اصلاح کرنا پڑیں گی. لیکن مجھے خود پتہ نہیں کتاب و سنت کیا ہے, بس مجھے بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے اور میں ڈٹ کر لڑتا ہوں لوگوں سے کہ میں حق ہوں اور تم غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہوں گی. یہ بات بالکل درست نہیں ہوگی, یاد رکھیے. اب جو بات جو سنت سے جو ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ اختلاف جو ہے شریعت میں اختلاف کی گنجائش ہے, یاد رکھیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی اصل یا بنیاد قرآن و سنت میں تو ہوتی ہے, لیکن سیدھے سے وہ شریعتاً وہ صریح مسئلہ نہیں آتا کہ فلاں چیز میں کیا کیا جائے. جب کوئی مسئلہ سیدھے سے قرآن میں سیدھے سے احادیث میں لفظاً نہیں آتا, اس کی نس کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے لیکن نہیں آتا, تب اس مسئلے کے اوپر جو ہے فقہا علماء اس میں اجتہاد کرتے ہیں, اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں, اور جب ایسا مسئلہ نکالا جاتا ہے تو رائے مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے, الگ الگ رائے الگ الگ عالم کی ہوتی ہے, وہ اس نص سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں اختلاف ہوتا ہے. پھر یاد رکھیں قرآن حدیث میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا, یاد رکھیں. کتاب و سنت میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب کتاب و سنت میں کوئی مسئلہ صریح نہیں ہوتا، لفظاً موجود نہیں ہوتا کہ یہ فلاں چیز حرام فلاں چیز حلال. تو جب اس مسئلے کو نکالنے کے لیے علماء اخذ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی نص سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں ان کی رائے مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ امت میں اختلاف کی وجہ بنتا ہے. لیکن یہ مستحبات تک ہی رہتا ہے یا مباح تک ہی رہتا ہے. مباح مطلب ہوتا ہے جو چیز اجازت ہے کرنے کی، اور مستحب وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہو. تو یہ مسئلہ صرف مستحب یا مباح پرمیٹڈ جس کو کہیں گے اس تک ہی ہوتا ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کو جتنا ہم بنا دیتے ہیں، بہرحال آج ہم دیکھ ہی رہے کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، جو باتیں ثابت نہیں ہوتی اور جس کو جو ہے مجتہد، وہ شخص کو کہتے ہیں مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے. جب واضح کوئی چیز لکھی بھی نہ ہو تو کتاب و سنت کی نص سے وہ کوئی مسئلہ نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کو مجتہد کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، اور یہ مجتہد اپنے جو ہے جو آپ کو مسئلہ کے حل، مسئلے کا حل نکالتا ہے، یہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی نکالتا ہے. یاد رکھیے، اور کبھی کبھار اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی اور کہا، جب حاکم کے پاس کوئی سوال آتا ہے، جب مفتی کے پاس کوئی سوال آتا ہے اور وہ ایک مجتہد ہوتا ہے، وہ مسئلے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کے پاس اس کو دو انعام ہوتے ہیں. اور جب وہ کتاب و سنت سے اخذ کرتا ہے اور غلط نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، تو بھی اللہ کے پاس اس کے لیے ایک انعام ہوتا ہے. تو پتہ چلا مجتہد کا معاملہ دونوں طرح سے درست ہے، غلط نتیجے پہنچا بھی تو انعام اور صحیح نتیجے پہنچا تو بھی انعام، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط اور صحیح سمجھتا پھر پہنچ پاتا ہے یا نہیں پاتا ہے، لیکن اللہ اس کے اس کوشش کی بنیاد پر اس کو دونوں ہی حالت میں اجر دیتا ہے. اور مجتہدین سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو چھوڑ کر ہر آدمی معصوم عن الخطا نہیں، ہر آدمی خطائیں کرتا ہے. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ایسی ہے جو معصوم عن الخطا ہوتی ہے، ان سے کبائر کبھی نہیں ہوتے. یاد رکھیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، باقی تمام سے ہوتے ہیں. ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن باقی تمام انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں. صحابہوں سے خطائیں ہوگی، قرآن کی آیتیں کہیں نازل ہوئی اس وجہ سے ہوئی نہیں ہوئی، تابعین سے خطائیں ہوئی جس پر صحابہ نے ان کو جو ہے تنبیہ کی، نصیحت کی، سمجھایا، تب تابعین سے غلطیاں ہوئی تو جس میں تابعین نے انہیں سمجھایا. تو غلطی ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، یاد رکھیے. لیکن کسی سے غلطی ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں کہ آپ اس کا گلہ ہی دبا دے گی، غلطی ہوئی کیسا تجھ سے، یہ غلطی کیسے کرتے ہو تم اتنے بڑے عالم ہو کر. ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا عالم ہوں گا چوک بھی اتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس سے. ایک مسئلے کہاں اور نہ جو حرام حلال کا فرق کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق کیا تو اس کا بھی اس شخص کو یاد رکھیے اجر ملتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کو لے کر اس کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، اور پتہ ہی نہ جانے کیا کیا الزامات مجھے بتانے کی اور بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایسے ایسے الزامات جو خود وہ ثابت نہیں کر سکتے، جس کے تعلق سے انہیں خود علم نہیں ہے، اور اگر کوئی ان سے پوچھ لے یہ الزام آپ ثابت کر سکتے ہیں، شریعت تو کہتی ہے ہر الزام پہ گواہ ہو، تو پھر کہتے لگتا تم بھی وہاں جانا شروع کر دیے، تم بھی فلاں اس میں شامل ہو گئے. ورنہ ہم جو کہہ رہے بس سن لو، ہم کہہ رہے بس حق کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے تو غلط ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے کہہ دینے سے واقعی میں غلط اور صحیح اور صحیح اور غلط ہو جاتا ہے؟ تحقیق اس کے لیے ضروری. یاد رکھیے، اسی طرح غلطی جب ہم نے جان لیا کہ ہونا یہ فطری چیز ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، تو اختلاف بھی ہونا یاد رکھیے یہ بھی ایک فطری چیز ہے. بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر دنیا کے حالات بھی دیکھیں تو ہر چیز میں اختلاف پاتے ہی نہیں پاتے ہوں. رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف ہے نا، فطرت کا اختلاف، سوچ و سمجھ کا اختلاف، کتنے چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے انسان کے. بلکہ لوگ رب کو ماننے میں اختلاف کرتے، کوئی ایک کہتا تو کوئی تین کہتا، کوئی سے زیادہ کہتا، کوئی کہتا رب ہے نہیں. ہر چیز میں اختلاف ہے، اس لیے کہ انسان میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں اختلاف کا ہونا. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118 فرماتا اور کہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، دیکھیے اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، کوئی شرک نہیں ہوتا، کوئی بدعت نہیں ہوتی، سب کے سب ویسے ہوتے جیسا اللہ چاہتا. تو اللہ فرما اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، واحد بنا دیتا، اور لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اختلاف تو ہوتا ہی رہیں گا لوگوں کے اندر، کرتے رہیں گے، جس پر آپ کرب رحم فرما دیں، مگر ان لوگوں کو چھوڑ کر جس پہ اللہ رحم فرما دے لوگ اختلاف کرتے رہیں گے. آگے اللہ نے فرما دے، اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا بھی کیا. یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ اختلاف ہوں گا ان کے اندر. اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے تو پھر کیا برائی تھی؟ نیکی کا تصور کہاں ہوتا، برائی کا کہاں ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی کے لیے تو ہم پیدا کیے گئے کہ اختلاف ہوں گا ہماری فطرتوں کے اندر. لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر روشن چراغ لگا دیے ہدایت کے، آپ کو یہ نہ سمجھے اختلاف ہوں گا تو میں حق تک کیسے پہنچوں گا. اختلاف اس بکثرت دنیا میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی صراط مستقیم پر اللہ رب العزت نے ہدایت کے جو ہے مینار جو ہے کھڑے کر دیے, ہدایت کے چراغ لگا دیے ہیں, تو ہدایت پانے والا نکل ہی جاتا ہے. ہم اللہ نے اوپر والی آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مگر جس پہ تیرا رب رحم کر دے, جس کو اس اختلاف سے بچا لے. تو ہدایت جو صراط مستقیم پر ہدایت کے چراغ لگے ہوئے جو شخص کوشش کرتا ہے اسے پہنچ جاتا ہے, جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 فرمایا اور کہا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, کہ اللہ رب العزت نے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے حکم سے اس کے حق اور ہدایت فرما دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے فضل سے ہدایت کی طرف متوجہ کر دیا, ہدایت پر چلا دیا ان باتوں میں جس باتوں میں لوگوں نے اختلاف کیا. تو پتہ چلا اختلاف انسانی فطرت ہے, اختلاف تو ہوں گا ہی, اور صراط مستقیم کو پر اللہ رب العزت نے روشنی کے مینار لگا دی ہے کہ انسان اختلاف سے بچتے ہوئے اس پر جو آسانی سے جو ہے چل سکتا ہے. اب سوال یہ, جب میں نے کہا کہ اختلاف تو فطری چیزیں ہوں گا ہی, پھر یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر جو چلیں گے ان کا معاملہ, تو یاد رکھیے جو صراط مستقیم پر ہے جو مسلمان ہیں ان میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جو اختلاف حق اور باطل والا ہوتا ہے, یہ اختلاف رائے کا ہوتا ہے کہ میری نظر میں یہ چیز ایسی ہے آپ کی نظر ویسی ہے اور دونوں کے پاس اس رائے کے لیے دلیل ہوتی ہے. یاد رکھیے بنا دلیل کی تو کوئی بات ہی نہیں شریعت میں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو قرآن حدیث میں کہ اختلاف ہوں گا تو بس اب جو چاہے کرو, اس لیے کہ اختلاف کرنا ہے. نہیں, کرنا نہیں ہے, اختلاف ہوں گا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ جب کتاب و سنت کے اندر کوئی بات آتی ہے تو اس علماء کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے, یہ سمجھ کا فرق تھوڑا سا اختلاف کرتا ہے, یاد رکھیے. اور یہ اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اختلاف صحابہ میں موجود تھا. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ اختلاف میں ہم کیسے ادب رکھیں, کیسا ہمارا معاملہ ہو, اختلاف کی اقسام دیکھ لیں, اختلاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سی جائز اور کون سی ناجائز. تو اختلاف کی تین اقسام ہوتی ہے, ایک جس کو کہیں گے موٹے طور سے, بڑی بڑی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں. پہلا ہے جس کو کہتے ہیں اختلاف مذموم, وہ اختلاف جو غلط ہے جس کی مذمت کی گئی ہے, شریعت اس کے خلاف ہے, وہ کہتی کہ غلط ہے یہ. دوسرا ہے اختلاف ممدوح یا اختلاف محمود, وہ اختلاف جو شریعت چاہتی ہے کہ ہو کرو ایسا اختلاف. اور تیسری قسم ہے وہ اختلاف جائز, یہ وہ اختلاف ہے جو مسائل کے اندر مجتہدین کتاب و سنت کے مطابق علماء جب کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو ان کی رائے بدل جاتی ہے, یہ اختلاف جائز ہے, یہ اختلاف جائز. آئیے پہلی اختلاف کی قسم دیکھیں, اختلاف مضمون. اختلاف مضمون کیا ہے؟ یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت چاہتی ہے کہ نہ ہو, جیسے کہ حق اور باطل کا اختلاف, کافر اور مومن کا اختلاف, سمجھ رہے آپ, یہ بدعتیوں کا اور سنت پہ عمل کرنے والوں کا اختلاف, یہ مضموم اختلاف ہے. شریعت نہیں چاہتی کوئی بدعت کرے, شریعت نہیں چاہتی کوئی کفر کرے, شریعت نہیں چاہتی کوئی شرک کرے, شریعت نہیں چاہتی کوئی جو حق پر نہ چلے. تو ایسا اختلاف جو کرے گا, حق چھوڑ کے باطل کی طرف جائیں گا, سنت چھوڑ کے بدعت کی طرف جائیں گا, یہ تو اختلاف مضموم ہے, اس کی مذمت کی جائیں گی, یہ غلط ہے, یہ حرام اختلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا ہاذان خصمان اختصموا, کہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے اختلاف کیا. یہ اختلاف پسند نہیں شریعت کو, رب کے تعلق سے اختلاف, سنت کے تعلق سے اختلاف, یہ سنت پر ہے یا بدعت پر چلے, تو یہ اختلاف مضموم ہے, یاد رکھیے یہ اختلاف مضموم ہے. جیسے کہ مومن اور کافر کا اختلاف, اسی طرح سنت پر چلنے والے اور نفس پرستوں کا اختلاف, جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف خارجیوں کا اختلاف تھا جنہوں نے اپنی نفس اور خواہش کے مطابق عمل کیا. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اعتقاد جس میں انسان کسی کی تقلید کرے, کسی مذہب کے پیچھے چلے, اس مذہب کے پیچھے چل کر یہ سوچے کہ دوسرے مذہب پہ چلنے والا, دوسرے مسلک کا آدمی, دوسرے جماعت کا آدمی خط ان باطل ہے, بالکل سراسر گمراہ ہے, یہ اختلاف بھی مضموم ہے, یاد رکھیں. ایسا مسلمان آپس میں بھی کرتے ہیں اور اس حد تک کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھتا ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, یہ بھی اختلاف مضموم ہے, یاد رکھیں. اختلاف ہو سکتا ہے مسائل میں, لیکن یہ اس حد تک نہ جائے کہ لوگ نماز چھوڑ دے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنا, ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں دینا چھوڑ دے اور شادی چھوڑ دے کہ نہیں بھائی وہ فلاں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کے ماننے والے تو رائے کا اختلاف ہوں گا, اس کے اس لیے ہم جو اپنی نکاح نہ بند کر دے, نماز ان کے پیچھے پڑھنا نہ بند کر دے. اسی طرح دوسرا جو اختلاف ہے, اختلاف ممدوح یا محمود, یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت چاہتی ہے آپ کرے. اب جہاں شریعت چاہتی کرے وہاں نہیں کرتے, جہاں چاہتی ہے نہ کرے وہاں کرتے ہیں. شریعت چاہتی ہے کہ ہم اہل کتاب سے الگ دکھے, چاہتی ہے نہیں چاہتی, اہل کتاب سے الگ دکھو, مجوسیوں سے الگ دکھو, فلاں قوم سے الگ دکھو, ان کے تہوارات میں شامل مت ہو, ہے نا, یہ اختلاف ممدوح ہے. شریعت چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے تہوارات اور اپنے فلاں کرے تو ہم ان سے الگ دکھے اور بتائے ہم تمہارے ساتھ شریک اور شامل نہیں ہیں, وہاں تو ہم ہاتھ جوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہیں. ہر شرک میں ان کو مبارکباد دی جا رہی؟ یہ ممدوح اختلاف تھا، یہ تو چھوڑ دیا، جو مذموم ہے اس کو اپنا لیا اور جو جائز تھا اس کو حرام سمجھ لیا ہم نے. آئیے تیسرا اختلاف، یہ اختلاف جائز ہے. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب اجتہاد سے کوئی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے تو مجتہد یا فقیہ ان کے اختلاف میں جو ہے، ان کے رائے میں اختلاف ہوتی ہے، تب اس اختلاف کو اختلاف جائز کہتے ہیں. اب اس معاملے میں جب کسی ایک مسئلے پر دو فقیوں کا، دو مفتیان کا، دو جماعتوں کا، دو گروہوں کا، جو کتاب و سنت کی ماننے والی ہو، دو الگ الگ رائے آتی ہے، تو یہاں امت کو اختیار ہے، جس کی رائے چاہے اس کی رائے لے لے. اب اگر کوئی پہلے کی رائے لے تو ہم یہ نہیں بول سکتے تم غلط کر رہے، تم فرقہ نکل گئے، تم فلاں ہو گئے. اور کوئی دوسرے کی رائے پہ چلے تو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فلاں گمراہ اور تم نکل گئے، چونکہ یہ اختلاف جائز اختلاف ہے، یاد رکھیے. یہ ہوتا رہے گا، یہ صحابہ کے دور میں بہرحال ہوا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور مجتہدین جب چوک کرتے، یاد رکھیے، اور ان سے چوک ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، کہ جب حاکم اور مفتی کسی مسئلے کے اوپر اجتہاد کرتا ہے اور اس سے غلطی ہوتی ہے تو اسے ایک انعام ملتا ہے، اور اگر صحیح نتیجے پہ جاتا ہے تو دو انعام ملتے ہیں. تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ مجتہدین سے چوک ہوں گی، وہ چوک کر سکتے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تبھی تو رسول اللہ فرما رہے غلطی پر بھی انعام ہے، اس لیے کہ کوشش کی اس نے اللہ کی جو ہے صحیح بات کو جاننے کی. اب مجھے اختیار ہے کہ کسی مجتہد کی بات کو، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی امام کی بات کو جو کتاب و سنت سے زیادہ قریب مجھے دکھتی ہے، میں اس کو مان سکتا ہوں، چونکہ اختلاف جائز ہے. لیکن اس جائز اختلاف کو آج ہم کیا ہے، حرام اختلاف سمجھتے ہیں. اور اگر ذرہ برابر بھی اس کے نماز میں، اس کے روزوں میں، اس کے مسائل میں اختلاف ہوا، ارے وہ تو گمراہ لوگ ہو گئے، ارے وہ تو فلاں ہو گئے، ارے وہ تو فلاں نکل گئے، ان کا تو معاملہ فلاں ہو گیا، وہ تو فلاں جو ہے جہنمی بن گئے، اور اپن خالی جنت کی بچے ہوئے اتنے علاقے کے اندر، باقی سب تو فلاں ہوتے ہیں. ایسا سوچ کر اپنے آپ کو جو ہم صراط مستقیم کو تصور کرتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ تصور کرتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ جس کو ہم گمراہ تصور کر رہے ہیں اسی کا مسلک ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسی کا عمل ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جائز اختلاف ہوں گا، لیکن اس اختلاف کو جھگڑے، غضب، لڑائی، فتنے، فساد کا موضوع نہ بنائیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں، جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کری، وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرق نہ ہونا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ نہ ہونا. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اختلاف نہ ہو، اور یہ چاہتی ہے کہ امت میں الفت ہو اور محبت ہو. لیکن جو مجتہد سے جو مسئلے کے اندر دو رائے، تین رائے، چار رائے، دس رائے آ سکتی ہے، اس رائے پر عمل کرنا یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی جائز قسم ہے. کوئی اس پر عمل کر لے تو نہ کوئی اس کو مذموم کہیں گا، نہ کوئی اس کو برا بھلا کہیں گا، بلکہ اس کو عمل کرنے اس پر جو ہے دیا جائے گا، یاد رکھیں. اسی طرح صحابہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بکثرت اختلاف تھا، اتنے اختلافات تھے کہ ان کو گننا ممکن نہیں، یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ان میں اختلاف تھا تو کتاب و سنت آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. ہمارے جو آج کے دور کے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے حوالے، سنت رسول کے حوالے آنے کے بعد بھی ہم کہتے نہیں ہم یہ کریں گے جو ہم کو فلاں ہے، ہم کو جو کہا گیا. ہاں یہ اختلاف تو غلط ہوں گا. اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے سنت سے کوئی بات نہ آئے اور اس میں مفتیان کا اختلاف ہو تو ہمیں حق ہے کہ دونوں میں سے کسی پہ عمل کرے. لیکن جب اللہ کی کتاب اس کے رسول ہی بات بیان کر رہی ہے، اب کسی کو اختیار نہیں کسی امام، کسی مفتی، کسی کے طریقے پر چلے، یاد رکھیے. ورنہ آپ کہیں گے صحابہ میں اختلاف تھا تو پھر ہم بھی کر سکتے، نہیں. ان میں اختلاف تب تک رہا جب تک اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت نہ آئی. جو ہی اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت آئی، اختلاف ختم اسی جگہ پر. ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ عنہ، جس کو امین الامہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے. ابو عبیدہ ابن جرہ فلسطین میں تھے، شام میں تھے، جنگ میں شامل تھے، طاعون پھیلا، وبا پھیلی، لوگ مرنے لگے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے خط لکھا، ابو عبیدہ فوراً واپس آؤ، امیر المومنین کا حکم ہے تمہیں، رات خط ملے تو دن نہ کرنا، دن خط ملے رات کا انتظار مت کرنا، فوراً نکل جانا. ابو عبیدہ ابن جرہ نے لکھا، اے امیر المومنین میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا، واپس نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاعون وبا میں ہو وہ باہر نہ نکلے، اور جو باہر ہو اندر داخل نہ ہو، میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا. امیر المومنین عمر بن خطاب کو جب خط ملا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، ایسا کیا جواب آیا؟ کہا ابو عبیدہ اب نہیں بچیں گے. اور امیر المومنین عمر بن خطاب کا یہ اندازہ صحیح نکلا، ابو عبیدہ ابن جرہ اس طاعون کے اندر انتقال کر گئے. لیکن آپ نے اس مسئلے کا امیر المومنین کی وہ بات نہ سنی کہ طاعون سے باہر نکلوں میں، وہ جانتے تھے باہر نکلنا حکم نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس طرف جا رہے تھے ایک قیمہ، ایک فوج لے کر، ایک وفد لے کر. جب کسی نے کہا کہ وہاں طاعون پھیل چکا ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جائیں گے. لیکن فوراً ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو میں نے کہتے سنا جب طاعون پھیلے تو اندر نہ جاؤ، اور جو اندر باہر نہ آئے، تو کہا اب ہم واپس چلے جائیں گے. حدیث رسول آ گئی, معاملہ ختم, کوئی رائے نہیں, کوئی اجتہاد نہیں, کوئی بات نہیں, فوراً فوج لے کر واپس چلے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتاب و سنت آنے کے بعد تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جب کتاب و سنت کے اندر کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو تب پھر مختلف رائے لوگ ہو سکتے ہیں, ان کو بالکل اس کی اجازت ہے. اور جو سب سے قریب ہوں گا کتاب و سنت کے, مجھے اور آپ کو حق ہے اس کی بات میں اور آپ مان سکتے ہیں, یاد رکھیے مان سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہم میں سے کچھ صحابہ جب جہاد کے لیے جاتے تو کچھ روزہ رکھتے اور کچھ نہیں رکھتے. روزہ رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو برا نہیں بولتے, رکھنے والے نہیں رکھنے والوں کو, نہیں رکھنے والے رکھنے والوں کو برا نہیں بولتے. ہم میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جب ہم سفر میں جاتے کچھ خسر کرتے, کچھ نہیں کرتے, کرنے والے نہیں کرنے والوں کو برا نہیں بولتے, نہیں کرنے والے کرنے والوں کو برا نہیں بولتے, کہ دونوں جانتے تھے معاملہ درست ہے, دونوں کو حق عمل کرنے, کرتے رہو جب تک درست ہے, کسی نے دوسرے کو برا نہیں کہا. اب آئیے, اسی طرح صحابہ میں وہ اختلاف جو بہت اونچائی تک پہنچے, بہت زیادہ بڑے تھے, لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی ان کے اخلاق کتاب و سنت کی دلیل پر سر خم کرنا, سر جھکا دینے کی صفت. آئیے میں کے بعد ایک چند واقعات ان کی زندگیوں سے رکھنے کی آپ کے سامنے بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلی مثال, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. اس وفات پہ جو اختلاف صحابہ میں ہوا ہم سب جانتے ہیں, بکثر اختلاف ہوا, اس حد تک کہ امیر المومنین عمر بن خطاب, بہرحال ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے, انہوں نے اپنی تلوار نکال دی اور کہا, جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, مر چکے ہیں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے بلایا تھا, اللہ کے رسول کو بلایا ہے, وہ واپس آئیں گے اور تلوار لے کے مدینے میں چلنے لگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو بھانپ لیا کہ جو صدمہ لوگوں کو پہنچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے, بہت بڑا اور عظیم ان پہ صدمہ, بلکہ ان کے لیے قیامت تھی. آپ فوراً جو عمر بن خطاب خود کہتے ہیں, اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا اور کہا, اس خطبے میں یہ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 20 تلاوت کی, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 تلاوت کر, کہا, انک میتون و انہم میتون, اے نبی آپ بھی انتقال کرو گے مروں گے اور یہ بھی انتقال کریں گے مریں گے. میت کا لفظ استعمال کیا. اور دوسرا پڑھا پھر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 140 اور فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئ مات او قتلا او قتلا. اللہ فرما, اللہ کے رسول ابوبکر صدیق نے فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئ مات او قتلا خلفتم على اعقابكم ومن ينخلف على عقبيكم فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور اس سے پہلے کئی رسول آئے اور گئے. قد خلت من قبل الرسل افئ مات او قتلا, اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا اپنی ایڑیوں کے بل تم پلٹ کر بھاگ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر اسلام سے بھاگ جائیں گا وہ اپنا ہی نقصان کریں گا. یہ آیت تلاوت کی, عمر ابن خطاب کہتے ہیں جب یہ آیت ابوبکر نے تلاوت کی تو ایسا لگا یہ ابھی ان پر نازل ہوئی, حالانکہ ہم قرآن میں کئی بار پڑھ چکے تھے ان آیتوں. اس کے بعد انہوں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی عبد اللہ, کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, فإن اللہ حی لا يموت, اللہ مرتا نہیں ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ومن كان يعبد محمد, جو محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں, فإن محمد قد مات, محمد مر چکے ہیں, اللہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہے اور محمد کا انتقال ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سنا تو تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب نہیں رہے, ورنہ کیا اختلاف کر رہے تھے کہ گردن اڑانے کی بات امیر عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ مار دوں گا اس شخص کو جو یہ کہیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت ہوئی. وہ کہتے جو ہی میں نے سنا میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گیا ابوبکر کا خطبہ سن کر, اور میرے ہوش ٹھکانے آ گئے, پھر یقین کر لیا صحابہ نے کہ انتقال ہو چکا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے گا, یہ اختلاف تو اتنی کثرت سے ہوا کہ انصار نے کہا ایک خلیفہ انصار سے اور مہاجر نے کہا ایک خلیفہ مہاجر سے کھڑا ہوں گا, یا پیشکش کی گئی انصار نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوں گا وزیر تمہارے ہوں گے, اور قریش نے کہا کہ وزیر خلیفہ ہمارا ہوں گا, اور مہاجر نے کہا خلیفہ ہمارا ہوں گا اور وزیر تمہارے ہوں گے. یہ بات اتنے حد تک ہو گئی کہ اب ڈر تھا کہ تلواریں نکل جائیں گی اس معاملے کی, فیصلہ ہو اس پر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے, ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت لیتا ہوں کہ تم خلیفۃ الرسول ہو, رسول کے بعد ان کی جانشین ہو. جو ہی عمر کو یہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا, فوراً ایک کے بعد ایک لوگ آئے اور سب نے تسلیم کر لیا کہ ابوبکر صدیق اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بنیں گے, آپ کے خلیفہ بنیں گے. ختم ہو گیا اختلاف, کسی نے جھگڑا اس کے بعد؟ یا کبھی انصار نے یہ کہا کہ ہم وہ تھے جنہوں نے مدینے میں تم کو بلایا مہاجرین کو اور تم اپنے میں سے خلیفہ بناتے ہو؟ ایک آدمی نے کبھی بتائی ان صحابہ کی ہزاروں کی تعداد میں کبھی پھر زندگی میں کہا انصار نے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا؟ ختم معاملہ ہو گیا, سب نے اجماع کر لیا ابوبکر پہ, ختم معاملہ, اب کوئی دو رائے نہیں اس میں. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, جو پہلے فتنوں میں سے جو فتنے آپ کو برداشت کرنا پڑے, ایک تو نبوت کا جھوٹے نبیوں کا دعویٰ, دوسرا زکات سے لوگوں نے انکار کر دیا. جب زکات سے لوگوں نے انکار کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو زکات نہیں دیں گے. عمر ابن خطاب نے کہا, اے امیر المومنین, تم کیسے ان سے جنگ کرو گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے, اگر اللہ کے رسول کے دور میں وہ اپنے جانور کے ساتھ اس کی رسی دیتے تھے اور اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں قتال کروں گا ان کے ساتھ, لڑوں گا ان کو مارو. جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اتنے جو اس مسئلے پہ جو عرض, انہوں نے کہا, اللہ نے جو ابوبکر کا دل سینہ کھول دیا اور کہا میں بھی اس چیز پر راضی ہوں. عمر ابن خطاب بھی دیکھیے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے برا بھلا نہیں کہا, ان کو جو ان سے اختلاف نہیں کیا, بلکہ جو ہی یہ بات سنی اور ابوبکر صدیق نے دلیل دی تو فوراً مان گئے اور اس مسئلے پہ آ گئے اور جو ہے ان سے جنگ لڑی گئی. یاد رکھی. اسی طرح آئیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کا تعارف مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس مختصر بتا دوں. عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود کو ہم شروع میں مدینہ میں دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ اہل بیت سے ہے, رسول اللہ کے خاندان کا آدمی ہے, چونکہ رسول اللہ کے خاندان میں آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, آپ کی بیویوں کے گھر سودا سلوف لاتے, اتنے حد تک رسول اللہ کے ساتھ ہوتے کہ بیت الخلاء کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو یہ پانی آپ کے ساتھ لے جاتے, ہمیں لگتا تھا یہ آلے رسول سے ہے, یہ اللہ کے رسول کے گھر سے ہے, شاید سالے ہوں گے, بھائی بھائی ہوں گے, کچھ نہ کچھ ایسا رشتہ ہے کہ یہ ساتھ رہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جہاں انہیں اجازت تھی ہمیں منائی تھی جانے کی, جب ہم غائب ہوتے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت موجود تھے. ان کا اور ان کا فقہ, ان کی سنت پر عمل, ان کا قرآن کی سمجھ, قرآن کی خیرت اور فہم, یہ مشہور ہے, یاد رکھیے. اتنی مشہور ہے کہ قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں, قسم کھاتے تھے اللہ کی اور کہتے تھے قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں جو تم مجھ سے پوچھ لو کہ اس کا شان نزول کیا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو یہ کب اتری اور کیوں اتری ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ گئے اور کسی کام سے رسول اللہ نے کہا جھاڑ پر چڑھو. جب جھاڑ پر چڑھے تو یہ بہت دبلے پتلے انسان تھے, بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے, پنڈلی بہت چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں ان کی, دبلے پتلے تھے. تو صحابہ نے تھوڑا سا مذاق اڑایا, جو دیگر صحابہ تھے جو مضبوط تھے, حوی حیکل تھے, کہا کہ جو ہے مسعود, عبداللہ ابن مسعود, کیا باریک باریک, کتنے کمزور ہو, تمہاری پنڈلیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں, نازک ہیں بالکل, جیسی عورتوں کی پنڈلیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ایسا نہ کہو, اس لیے کہ یہ پنڈلیاں روز قیامت احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہونے والی ہیں. تو یہ شخصیت, یہ جلالت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اب عمر ابن خطاب اس کے برعکس, یقیناً ان کے تعلق سے نہ مجھے تعارف دینا ہے, نہ ان کی تعریف کرنا ہے, نہ ان کے تعلق سے مجھے, ان کی جلالت, ان کا فقہ, ان کی معرفت, ان کی سوچ, ان کی سمجھ, دین میں ان کا مقام ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے رسول کے بعد, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا مقام آتا ہے شریعت میں, دین میں, یاد رکھیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کے تعلق سے معروف تھا کہ یہ عمر کے فقہ کے ہیں, یہ عمر ابن خطاب کے فقہ کے مطابق عمل کرتے تھے, جو عمر ابن خطاب کے فیصلے ہوتے تھے اسی کے مطابق بات کرتے تھے, حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے ان کو عمر ابن خطاب کے ماننے والوں میں شمار کیا ہے تاریخ کے اندر, کہ یہ عمر ابن خطاب کے پیچھے چلتے, جو ان کا فیصلہ آتا یہ بالکل اس پہ عمل کر لیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% دونوں برابر تھے, کچھ مسئلوں میں دونوں نے اختلاف کیا, حالانکہ دونوں نے بہت زیادہ جو ہے اتفاق کیا رائے کے اندر, لیکن پھر بھی کچھ مسئلوں میں اختلاف کیا, حتیٰ کہ کم و بیش علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ان دونوں کے 100 مسئلوں کا اختلاف نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں, کہ 100 مسئلوں میں انہوں نے اختلاف کیا ایک دوسرے سے, جس میں سے معروف اختلاف جو یہ دونوں صحابہ کا تھا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیتے کہ جب رکوع کرو تو تدبیخ کرو, پیروں کو, ہاتھوں کو گھٹنے پہ نہ رکھو بلکہ مانڈی کے بیچ میں ڈالو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور کا عمل تھا. عبداللہ ابن مسعود لیکن چونکہ اس کے بعد چلے گئے تھے تو آپ دیکھ نہیں سکے کہ رسول اللہ نے بعد میں عمل بدل دیا تھا, تو وہ مانڈی کے بیچ میں ہاتھ ڈالتے تھے رکوع میں. عمر ابن خطاب لوگوں کو حکم دیتے کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھا کرو, لیکن دونوں ایک دوسرے کو جو ہے بولتے تھے کہ تم یہاں رکھو اور تم وہاں رکھو, لیکن کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو بلا بلا نہیں کہا, غلط غیر غلط نہیں کہا, ڈانٹا ڈپٹا نہیں, برے الفاظ نہیں ادا کیے. یا عمر ابن خطاب نے اپنی حکومت میں ان کو معذور نہیں کیا, نکال نہیں دیا پوسٹے کہ میرے خلاف کیسی بات کرتا ہے, تمام معاملہ چلتا رہا. اسی طرح اور بھی دیگر ایسے معاملے ہیں جن میں ان دونوں نے بڑے جلیل القدر صحابہ اختلاف کیا, لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب بھی ملاقات عمر ابن خطاب سے ہوتی یہ عزت سے پیش آتے ہیں. بلکہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, عبداللہ ابن عمر جو ہی وہاں سے گزرے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا, ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ ہے علم آپ کے تعلق سے, فرمایا آپ علم اور فقہ کا پٹارا ہے, یعنی آپ علم اور فقہ سے لبریز ہیں. کس کے تعلق سے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے. یہ نہیں کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو میرے خلاف بولتا ہے رکوع کے تعلق سے, میرے خلاف بولتا ہے فلاں مسئلوں میں. کہا کہ یہ تو علم اور سنت پہ اور اس کا جو ہے فقہ کا پٹارا ہے, لبریز ہے یہ تو علم سے. اور یہی معاملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمر ابن خطاب کے تعلق سے تھا. اختلاف کے باوجود بھی دیکھیے کیسا سلیقہ تھا ان کے اندر, کیسے آداب اور کیسے اخلاق تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دو لوگ ایک بار عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور ایک نے کہا کہ مجھے فلاں صحابی نے ایسا پڑھنا سکھایا, دوسرے نے کہا مجھے عمر ابن خطاب نے پڑھنا سکھایا. جو ہی انہوں نے سنا کہ اس شخص کو عمر ابن خطاب نے پڑھنا سنایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا جیسا عمر نے تجھے سکھایا ہے ویسا ہی پڑھ, کوئی ضرورت نہیں تجھے دوسرے طریقے سے پڑھنے, جیسا عمر. حالانکہ دونوں اختلاف کرتے کئی مسائل میں, لیکن کہا جیسا عمر نے پڑھا ہے ویسا ہی پڑھ. اور آگے فرمایا کہ عمر جو ہے یہ اسلام کا ایسا ایک مضبوط قلعہ تھے, عمر ابن خطاب اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے کہ جب لوگ ان میں داخل ہو جاتے تو امن میں آ جاتے, امان میں آ جاتے, لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس قلعے میں ایک شگاف, ایک درار پڑ گئی. تو آپ دیکھیے ان دونوں کا اختلاف نے عزت اچھالنے پر مجبور نہیں کیا, ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کیا, ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھایا, ایک دوسرے کو گالی نہیں دی, ایک دوسرے سے بات نہیں بن کی, ایک دوسرے کی خاندان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دلائی, ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں کہا, ایک دوسرے کو نیچ اور ہیچ نہیں سمجھا, ایک دوسرے کو گمراہ فرقہ نہیں سمجھا. حالانکہ اختلاف اشد سو اختلاف بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم تو معمولی ایک چھوٹا سا سنت میں خالی معاملہ ہو تو یہاں جو لڑنے جھگڑنے پہ پڑے ہوئے, سو اختلافات کیے, کبھی ایک دوسرے کو برا نہیں کہا. عزت اور تعظیم کی یہ حال ہے دیکھیے کہ مرنے کے بعد بھی رو رہے ہیں اس شخص کے لیے. یہ محبت ہوتی ہے انسان کی دوسرے کے دل میں, یاد رکھیے. اسی طرح کئی ایسے واقعہ صحابہ کے ملتے ہیں. عبداللہ آئیے چند اور مسائل آپ کے سامنے بہرحال میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن جو میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا اور اختلاف ظاہر کروں گا, سوائے اس کے کہ ان اختلافات نے ان صحابہ میں محبت کے علاوہ اور الفت کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں کیا. ایک دوسرے کی عزت ہی بڑھتی جاتی جو اختلاف بڑھتے ہیں ان کے, کبھی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے. ہمارا معاملہ یہ ذرہ برابر صرف ہم سے ہٹ گیا, ہمارے فکر سے ہماری سوچ سے ہٹ گیا تو گمراہ ہو گیا. کبھی بھی ان کے اختلافات نے سوائے محبت اور الفت کے ایک دوسرے کے دلوں میں کچھ پیدا نہ کیا, کبھی دشمنی اور بغض اور عداوت آپ ان کی زندگیوں میں نہیں پائیں گے. میں امن کی حالت بھی رکھوں گا اور جنگوں کی حالت بھی رکھ کر بتاؤں گا کیسے اختلافات میں ان کے آداب تھے ایک دوسرے کے خلاف. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, دونوں کی شخصیت واضح ہے. ایک مفسر قرآن کہلاتے عبداللہ ابن عباس, تو دوسرے جو ہے یہ قرآن کی جتنی وحی نازل ہوئی اس کو جمع کرنے کا کام زید بن ثابت کو سونپا گیا تھا, اس لیے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بار جبرائیل نے آپ کو رمضان میں قرآن سنایا تھا اتنے بار انہوں نے بھی سنا تھا. دونوں کا ایک مسئلے میں وراثت کے اختلاف تھا اور اشد اختلاف تھا, اس حد تک تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے دن اعلان کیا وہ لوگ جو مسئلے وراثت میں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو اور سنگ اسوقت میرے ساتھ ہاتھ رکھے اور مباہلہ کرے مجھ سے کہ جو حق پر ہوں گا وہ بچے اور جو نہیں ہوں گا وہ مر جائے. چونکہ عبداللہ جو ہے ابن عباس ایک رائے رکھتے تھے ایک مسئلے میں میراث کے, اور زید بن ثابت کا ایک الگ مسلک تھا اس میں. لیکن ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھوڑے پر جا رہے تھے, عبداللہ ابن عباس آئے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی اور چلنے لگے. زید بن ثابت نے کہا اے جو ہے رسول کے چچا زاد بھائی, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تم میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ کے سڑک پر لے کے چل, لوگ دیکھ رہے ہیں تمہاری عزت ہے, تمہاری تعظیم ہے, تم اہل بیت سے ہو. تو کہا ہمیں ہمارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے بڑوں کی اور اپنے فقیوں کی اپنے عالموں کی ایسی عزت کرے. یہ نہیں کہا کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں تمہارے خلاف, تمہارے سے لڑنا چاہتا ہوں, آ جاؤ مسجد حرام کے اندر. ہم نہیں کہا, کہا ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ یہی سلوک کرے. تو اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا, تو کہا اپنا ہاتھ بتائیے. انہوں نے اپنا ہاتھ بتایا تو اس ہتھیلی بھی چوم گیا اور کہا ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے. لیکن دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو برا نہیں کہا, غضب نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ تو تو ایسا کہتا ہے عباس اتنا چھوٹا ہے تو اسے عبداللہ مجھ سے, تو وہ چھوٹے تھے عمر میں یقیناً زید بن ثابت سے عبداللہ بن عباس, لیکن دونوں عزت کر رہے ہیں. سوائے عزت بڑھنے کے اور محبت اور الفت اور اخوت بڑھنے کے ان میں کبھی دشمنی نہیں آئی, یاد رکھی. لیکن آج ہمارے اختلافات پتہ میں ایک عام زبان ہوں چلو بھر بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن جھگڑا تو دیکھیے اور فتنہ دیکھیے کیسا بتایا جاتا ہے, حق باطل جنت اور جہنم ایمان اور نفاق یا ایمان اور شرک اور ایمان اور کفر کا فرق بتایا جاتا ہے. آئیے اور سنیے, ایسے کئی اختلاف بہرحال موجود ہیں. اسی طرح جو ہے پورا آشوب دور, ایسا دور جس میں جنگیں ہوئی, یہ تو تھا امن کا معاملہ, وہ دور جس میں صحابہ میں جنگیں ہوئی. میرا مقصد نہیں کہ ان جنگوں کو واضح کروں, ان زخموں کو پھر میں تازہ کروں، سوائے اس کے کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس دور میں بھی جب انہوں نے آپس میں بھی لڑا جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، ہم سکوت ہم خاموشی کے علاوہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہتے، کون حق پر تھا کون باطل تھا، ہماری زبانوں کو ہم بند رکھتے اس مسئلے میں، لیکن ان کی ادب ان کا اختلاف ان کا سلیقہ دیکھیے اس معاملے میں بھی کہ جنگوں میں بھی کیسا ادب تھا، کیسا اختلاف کو انہوں نے وہ کیا اور کیسے اخوت اور بھائی چارے کو باقی رکھا۔ آئیے چند مثالیں میں دیتا ہوں۔ اگرچہ تلواریں بلند ہوئی خون بھی بہے دونوں طرف صحابہ کٹے، لیکن اس کے بعد بھی یہ مسئلہ اجتہاد کی حدوں سے کبھی آگے نہ بڑھا کہ کسی کے عقیدے میں اور اس کے اسلام میں کوئی کمی سمجھی جائے۔ نہ کبھی علی کی طرف سے رضی اللہ عنہ کو الزام آیا معاویہ پر، نہ کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے علی پر کوئی الزام، نہ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ کو کچھ کہا، نہ ابو طلحہ نے کبھی جو فلاں کو کہا، کسی نے ایک بار بھی کسی کو برا نہیں کہا۔ تلواریں بھی اٹھی خون بھی بہے ایک دوسرے کے، آئیے اس دور میں ان کا کیا اختلاف تھا، کیسے سلیقے تھے ان کے۔ آئیے میں واقعہ رکھتا ہوں، جنگی جمل بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے اس لیے وضاحت پہلے کر دی، میرا مقصد زخموں کو تازہ کرنا نہیں ہے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سلیقے کیسے تھے اختلاف میں۔ جنگی جمل میں جو علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے بیچ میں ہوئی، بہت زبردست جنگ ہوئی، اتنے صحابہ اس سے مارے گئے جتنے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں مشرک اور مومن ملا کر نہیں انتقال کر گئے، اتنے مارے گئے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو عمران بن طلحہ، یہ جو ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو علی رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، استقبال کیا اور کہا آؤ اندر بیٹھو بھتیجے، یہ نہیں کہا کہ آؤ دشمن کی اولاد، آؤ فلاں، آؤ بھتیجے آ کر میرے پاس بیٹھو۔ جو لوگ موجود تھے وہاں وہ حیران رہ گئے کہ یہ سلوک امیر المومنین کا اس کے لڑکے کے ساتھ جس نے جنگ کی ہم سے، طلحہ بن عبید اللہ ہمارے خلاف کھڑا جنگ جمل میں اس نے ہم سے لڑا، اور یہ ابھی جو ہے صحبت رسول میں رہنے والے لوگ نہیں تھے، یہ عام لوگ تھے جو شامل تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا آؤ بھتیجے بیٹھو۔ کہا روز قیامت تمہارے والد اور میں ایسے ہی ہوں گے جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ جو ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھی، ہم روز قیامت سب مومنوں کے دلوں سے نکال دیں گے، اور یہ قیامت کے دن جنت کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے پائتیوں کے اوپر بہترین مسندوں پر بیٹھے بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ تو کہا تمہارے والد اور میں روز قیامت ایسے ہی رہیں گے۔ تو کچھ لوگ جو بیٹھے تھے جو صحبت رسول میں نہیں رہتے، تربیت محمدی نہیں ملی تھی ان کو، ان میں سے دو لوگ اٹھے اور کہا اب تک تو تم ہم سے جنگ لڑا رہے تھے ان لوگوں سے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تم اور طلحہ جنت میں ساتھ بیٹھو گے؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم لوگ دور ہو جاؤ، اگر طلحہ میرے ساتھ ایسا نہیں بیٹھے گا پھر کون ہے بتاؤ جو میرے ساتھ بیٹھے گا جنت میں؟ ان دونوں کو ہکال دیا آپ نے مجلس، یہ نہیں کہا کہ ہاں تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کا باپ ہم سے جنگ لڑ رہا ہے یا طلحہ نے فلاں کیا اور میں ایسا کہہ رہا ہوں، نہیں کہا نہیں، اس لیے کہ جو بھی اختلاف تھا وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن جو ہے یہ اختلاف اس حد تک نہ تھا کہ ہم اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو بھلا بھلا کہیں، اور صحبت نبی کی بہرحال یہ تربیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا کہ اختلاف بھی کر رہے ہیں جنگوں میں ہیں تب بھی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیے کیسا ان کا معاملہ ہے۔ اور پھر عمران بن طلحہ سے علی رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری والدہ کیسی ہے، دوسری والدہ کیسی ہے، تیسری والدہ کیسی ہے، فلاں لونڈی تیرے باپ کی کیسی ہے، فلاں لوگ کیسے ہیں، فلاں لوگ کیسے ہیں، تمہارے وہ بھائی کیسے، پورے خاندان کے تعلق سے ان کی خیر خیریت پوچھی، اور اس کے بعد جو ہم نے جو ہے ودا کر دیا۔ تو اندازہ لگائیے اس کے باوجود کہ دونوں میں جنگ تھی کیسا سلوک ہے ایک دوسرے ساتھ، کیسا ان دوسروں کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ جو طلحہ بن عبید اللہ سے ہم نے جنگ کی کیا یہ مشرک ہے، کیا وہ لوگ مشرک ہیں؟ تو کہا وہ شرک سے بھاگ کر تو اسلام پہ آئے ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا وہ منافق ہے، پھر ہم لڑ رہے ہیں نا ان سے جنگ، کیا پھر وہ لوگ منافق ہیں؟ تو کہا وہ منافق بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ منافق تو اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، وہ تو بڑا ذکر کرتے اللہ کا۔ کہا پھر کون ہے امیر المومنین جن سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے تھوڑی ہم پر زیادتی کی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے ان میں ہم، وہ ہمارے بھائی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑی زیادتی کی، یہ تک نہ کہا کہ ہم پر ظلم کیا، زیادتی کر بیٹھے ہیں بس، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے فرق، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، صرف زیادتی کر بیٹھے وہ ہم پر تھوڑی سی، اس لیے ہم نے ان سے لڑا۔ اندازہ لگائیے اختلاف کی حد دیکھیے کہ جانے لی جا رہی ہے، سلیقہ تو دیکھیے، ادب تو دیکھیے، معاملہ تو دیکھیے، عزت بچا رہے ہیں ایک دوسرے کی، یہ ہے سلیقہ اختلاف، یہ دین اور شریعت سکھاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑتے ہیں، رفع دین کرنا نہیں کرنا، جنگیں ہو رہی ہیں، مساجد بند ہو رہی ہیں، فلاں رکعتیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنے اور فساد ہو رہے ہیں، تراویح کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا مسئلہ کہ کسی نے فلاں کہہ دیا آمین اور کسی نے نہیں کہا، فتنے اور فساد مچائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اختلاف اور یہ دیکھیے سلیقہ، اس کو حق اگر یہ ثابت ہے تو کرے، اس کو بھی حق اگر ثابت ہے تو کرے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور اس پر پھر ایسے لوگ جو چاہتے ہیں اس امت میں الفت ختم ہو، اخوت ختم ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یہ پھر اس میں آگ ڈالتے ہیں، پھر چاہے وہ اپنے آپ کو علامہ کہے، مفتی کہے یا کچھ کہے، اگر سلیقہ اختلاف نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا انہوں نے۔ پھر آئیے آگے سنیے واقعہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں جنگی جبل میں یہ دونوں مخالف تھے ایک دوسرے کی، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھی اور عمار بن یاسر دوسری فوج میں تھے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے جنگ کے اندر۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ برا بھلا کہہ دیا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے، جبکہ آپ دونوں خلاف تھے جنگ کے اندر۔ یہ بات یاد رکھی، جنگ میں خلاف ہونا مطلب اگر جو چوکا اسی گردن اڑی۔ تو جو ہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سنے، کہا اور شخص سے کہا کہ نکمے ذلیل، چپ ہو جا، اپنا منہ بند کر، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، آپ کی محبوب ترین بیوی پہ الزام لگاتا ہے، غلیظ انسان۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بیوی تھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہنے والی ہے، اور اپنا منہ بند رکھ اور یہاں سے جو ہے چلا جا۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت بیوی تھی، ہاں ہماری حضرت عائشہ سے بس اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہمیں آزمایا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن تیرا منہ بند رکھنا کہ تو ان کی ذات کے خلاف، ان کی شخصیت کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ آج اگر میرا کوئی اختلاف ہو جائے کسی سے، تو اس کی عزت اچھالنا سب سے پہلا نکات میرے پاس ہوں گا کہ اس کی عزت اچھال دو، اس کے معاملات کو بدنام کرو، اس کی اولاد کو بدنام کرو، اس کے حلال کمائی کو بدنام کرو، تبھی تو میرا مسئلہ حل ہوں گا۔ اب بتائیے اس کے بعد بھی اب کون سا جو ہے ادب باقی رہ جاتا ہے کہ اتنے جنگوں کے بعد بھی ایک دوسرے سے یہ رسپیکٹ، یہ ادب، یہ اخلاق، یہ محبت۔ آئیے ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی کیا جنگیں ہوئی ہم سب جانتے ہیں، کیا اختلاف رہا ہم سب جانتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے یہ جو ہے امام مالک نے اور امام بیہقی نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے تھے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضرت علی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، حالانکہ دونوں کی حکومت الگ تھی، وہ خطوط لکھا کرتے تھے کہ علی فلاں مسئلہ میرے ساتھ آ رہا ہے اس کا جواب دو، علی بن ابی طالب ان کو جوابات لکھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم تو میری خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہو، تم تو میرے خلاف جنگوں میں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے وجہ سے فلاں فتنے اور فساد مچے، میں تمہیں کیوں جواب دوں۔ وہ خطوط لکھا کرتے تھے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطوط کے جوابات دیا کرتے تھے مسائل جو درپیش آتے تھے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ زرار بن حمزہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک بار علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پوچھا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے کافی نزدیک رہ چکے تھے۔ یہ وہ وقت کا واقعہ ہے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے اور آپ نے زرار سے پوچھا، اے زرار مجھے علی کے تعلق سے کچھ بتاؤ۔ تو زرار نے کہا، اے امیر المومنین، امیر معاویہ جب خلیفہ تھے مجھ سے یہ نہ پوچھے آپ، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو برا لگیں گے جب میں منہ کھولوں گا اپنا۔ تو کہا، نہیں تم بتاؤ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن تم بتاؤ مجھے، اگر تم نہ بتاؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، تمہیں بتانا ہوں گا علی کے تعلق سے مجھے، ان کے تعلق سے تم کیا سوچتے ہو، وہ کیسے تھے۔ تو زرار بن حمزہ کنانی یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے کیسا کس طرح سے بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی کچھ اوصاف بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر فرماتے بخدا، کہتے بخدا وہ ہمت اور بڑے طاقتور انسان تھے۔ آگے کہتے ہیں، ان کی بات فیصلہ کن اور حکم عادلانہ ہوتا تھا، ان کے پہلوؤں سے علم کے چشمے ابلتے تھے اور حکمت ان کے ارد گرد رواں دواں تھی، وہ دنیا میں اس کی شادیابی سے وحشت کرتے تھے، دنیا سے نفرت کرتے تھے اور رات کی تاریکیوں کو اپنے لیے پسند فرماتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ وہ بڑے اشکبار اور دراز فکر تھے، اپنے ہتھیلیاں الٹتے پلٹتے اور اپنی نفس کو مخاطب کرتے تھے، انہیں معمولی لباس پسند تھا، موٹا کھانا کھانا پسند کرتے تھے، مطلب بالکل سادہ کھانا پسند کرتے تھے، واللہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک انسان تھے، خلیفہ تھے لیکن کبھی فرق محسوس نہیں ہوا تھے۔ جب ہم آتے تو ہمیں قریب کر لیتے تھے، اور جب ہم کچھ سوال کرتے تو جواب دیتے تھے۔ ہماری ان کی قربت کے باوجود، ان کی حیبت کے سبب ہم ان کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اگر مسکراتے تو جب مسکراتے تو پورا ہی موتیوں کے جیسے دانت جو ہے چمکتے تھے مسکرانے سے۔ دینداروں کی عزت کرتے، غریبوں سے محبت کرتے، طاقتور ان سے اپنے باطل کی امید نہیں لگاتا تھا، کمزور ان سے عدل سے، ان کے عدل سے نا امید کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں دیکھا جب رات میں اپنے پردے ڈال دیے تھے اور ستارے چمک رہے تھے، مسلح پر داڑھی پکڑے ہوئے جھوم رہے تھے اور سانپ کے کاٹے ہوئے کی طرح بل کھا رہے تھے اور غمزدہ کے مانند رو رہے تھے، گویا ان کی آواز میرے کانوں میں اب تک گونج رہی ہے، اور کہہ رہے تھے اے میرے رب، اے میرے رب، اور دنیا کو مخاطب کہہ کر کہہ رہے تھے تو نے مجھے چھیڑا ہے، تو نے میری طرف جھکا ہے، تو میری طرف متوجہ، افسوس در افسوس، تو میرے کے سوا کسی اور کو اپنے فریب میں ڈالا ہے دنیا، میں تیرے فریب پہ نہیں آؤں گا، میں نے تجھے 3 طلاق دی ہے، تیری عمر کوتا ہے، تیری عمر کم ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیری مجلس سے کوئی بہت وہ نہیں ہے، تیرا خیال معمولی ہے، اور آہ آہ تو شے کی کمی ہے، تو چیزوں کی کمی ہے، سفر فرماتے آہا توشے کی کمی ہے، سفر کی درازی ہے اور راہ وحشت ہے، مطلب میں دنیا سے اچاٹ ہوں، میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں، سامان اعمال بڑے کم ہیں اور سفر بڑا میرا لمبا ہے۔ یہ کہنے لگے، یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رونے لگے، داڑھی آپ کے آنسوں سے بھیگ گئی، آستینوں سے دونوں آنکھوں کو پوچھتے جاتے اور کہتے کہ تو نے جو کہا، اور مجلس کے تمام لوگ بھی رونے لگے اس کے بعد کہا کہ تو نے جو بھی کہا، حقیقتاً ابو الحسن علی بن ابی طالب ایسے ہی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ علی میرا دشمن تھا، اس نے تو میرے خلاف کیا، میں تو اس کے خلاف تھا، اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے جیسا تو نے بتایا۔ تو دیکھیے ان کی جنگوں نے ان کے اندر اختلاف نہیں ڈالا، کیا سلیقہ اور کیا ادب تھا اس کے باوجود بھی۔ ایک مرتبہ جب بزنطینی حکومت کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں 2 حکمراں ہو چکے ہیں، علی بن ابی طالب ایک طرف ہے اور معاویہ ایک طرف ہے رضی اللہ عنہ، تو اس نے خط لکھ بھیجا اور کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم چاہو تو ہم اپنی فوجیں تم کو دیتے ہیں مدد کے طور پر، علی کی حکومت کو ختم کر دو۔ تامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب لکھا اور بھیجا، اے رومی کتے، جواب بھیجتے اس بادشاہ کو، اے رومی کتے یہ بات سن لے کہ اگر تم نے علی پر حملہ کیا تو معاویہ کو اس فوج کا ادنا سپاہی پائیں گا۔ تو یہ اختلاف نے ان کو اس حد تک نہیں کیا کہ جا کر میں لڑوں گا، دشمن کو ساتھ دوں گا، دشمن کو بلاؤں گا، کہا اے رومی کتے اگر تو نے علی کے خلاف جنگ کی تو مجھے معاویہ کو اس کی فوج میں ادنا سپاہی پائیں گا، میں اپنے اختلاف ختم کر دوں گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی تیسرا اس میں آئیں گا تو ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اپنے اختلاف کا۔ تو انداز لگائیے ان کا سلیقہ کیا تھا، کیا ادب تھا ایک دوسرے کے معاملے۔ آج اگر میرا رتی برابر بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو میں تو اس کا گھر بار لوٹتے ہوئے دیکھنے میں خوشی محسوس کروں گا، اس کی تجارت ڈوبتے ہوئے دیکھنے میں مجھے لذت آئیں گی، اس کی اولاد بے نکاح رہ جائے مجھے خوشی ہوں گی، ان کے گھر میں طلاقیں پڑ جائے درار میرے لیے بہت جو ہے یہ ایک باعث عزت بات ہوں گی، اور وہ برباد اور ہلاک ہو جائے، یہی میرا ایک مشن اور منشا رہے گا زندگی جینے کا۔ اگر وہ اختلاف اتنا معمولی ہوں گا، اتنا اپاہج اور لاچار اختلاف ہوں گا کہ جو کبھی بنیاد شریعت بن ہی نہیں سکتا، کسی سے لڑنے کا، غضب اور غصے کا، فتنے اور فساد کا، اور کسی کے مال جان اور خون کو اور عزت کو اپنے اوپر حلال کرنے کا۔ آج معمولی اختلاف پہ ہم کسی کا جان مال عزت تابو حلال کرتے اپنے نفس پر، ہاں اس کی عزت اچھالو اس لیے کہ اپنے خلاف بولتا ہے نا، اپنے سے مختلف عمل کرتا ہے، بولو اس کی عزت نکالو پوری، جبکہ اللہ کے رسول نے مومن کا خون، اس کی عزت، اس کے مال، تینوں حرام ہیں ہم پر، یاد رکھی، ہم سب حلال کر لیتے ہیں۔ آئیے، یہ تو تھا صحابہ کا معاملہ، میں تابعین سے کچھ واقعات رکھتا ہوں، تب تابعین سے کچھ واقعات، ایسے زرین واقعات رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کیا ان کے آداب تھے اور کیا سلیقہ تھا اختلاف کا۔ امام مالک اور امام شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ جب 15 سال کی عمر کے تھے امام مالک کے پاس آئے اور ان سے فن حدیث سیکھا۔ امام مالک یہ بڑی بزرگ شخصیت، یاد رکھیے اماموں کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے، حتیٰ کہ امام شافعی نے ان سے علم حاصل کیا۔ اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ نے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 4 سال حدیث کا علم حاصل کیا، آپ کوفہ سے آ کے مدینہ رہ کر ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس شخصیت کی، اس امام کی جلالت دیکھیے کہ بڑے بڑے امام بھی ان کے سامنے آ کر جو حدیث کا علم سیکھ کر گئے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد خاص ہیں، 15 سال کی عمر تھی جب امام صاحب کے پاس علم حدیث سیکھنے آئے، ابھی مفتی نہیں بنے تھے، ابھی استاد نہیں تھے امام شافعی، سیکھنے آئے، طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ آئے امام شافعی کے پاس ایک شخص اور کہا، امام شافعی میں نے ایک بلبل خریدی تھی، بات یہ ہوئی تھی کہ بلبل چہچہائیں گی، گانے گائیں گی، چہچہانا، لیکن یہ بلبل چہچہاتی نہیں ہیں، تو میں کیا اسے واپس دے دوں؟ چونکہ شرط ہوتی چہچہانا. تو اس شخص نے کہا, امام مالک نے کہا, اسے واپس کر دو چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی. وہ شخص جب جانے لگا تو امام شافعی رحمہ اللہ وہاں کھڑے تھے, کہا ادھر آؤ. کیا یہ بلبل اکثر چہچہاتی ہے یا کبھی کبھار چہچہاتی ہے؟ تو کہا یہ اکثر تو چہچہاتی ہے, اکثر جو ہے چلاتی ہے, چہچہاتی ہے. کہا اچھا ٹھیک, تو پھر واپس مت کرو. وہ شخص واپس پلٹا اور کہا, امام مالک, تمہارا شاگرد جو وہاں کھڑا ہے, وہ نوجوان لڑکا, وہ تو کہتا ہے کوئی ضروری نہیں واپس کرنا, اگر چہچہاتی ہے زیادہ اکثر تو کوئی مسئلہ نہیں, رکھ لو. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا, شافعی ادھر آؤ. ان کا نام محمد بن ادریس تھا. کہا محمد ادھر آؤ, کیا تم نے اس شخص کو یہ کہا, میرے برخلاف فتویٰ دیا کہ یہ بلبل واپس نہ کرے؟ تو کہا استاد ہاں میں نے یہ کہا ہے. تو کہا کس چیز نے تجھے آمادہ کیا اس چیز کے کرنے پر, کیا وجہ بنی آپ کے لیے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو امام شافعی نے کہا کہ استاد آپ نے ہمیں ایک حدیث لکھوائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, خاتون جب آپ کے پاس آئی اور کہا کیا میں فلاں فلاں فلاں تین لوگوں کا نام لیا اور کہا ان سے یا ان سے نکاح کروں, تین رشتے آئے, تو آپ نے کہا کہ فلاں شخص تو کنجوس ہے, یا معاف کرنا فلاں شخص تو غریب ہے, اس سے نکاح کر کے کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوگا. فلاں شخص کا معاملہ تو یہ کہ اس کا ڈنڈا ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا ہے, مطلب یہ وہ ہمیشہ سفر پہ رہتا ہے. تو کہا ہاں یہ تو میں نے لکھوائی تھی حدیث. تو کہا اس حدیث میں ایک نقطہ یہ ہے, ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اکثر باہر جاتے تھے یا ہمیشہ باہر رہتے تھے؟ تو کہا اکثر جاتے تھے. تو کہا اکثر جانے کی وجہ سے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیشہ ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا؟ تو کہا تو میں نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ اکثر بلبل چہچہاتی ہے, تو لہٰذا اکثر کو پورے پہ ہم رکھ سکتے ہیں, اکثر جو عمل ہوتا ہے اس کو پورے کے اوپر ہم رکھ سکتے ہیں, اور عربی میں یہ وسعت ہے. تو کہا تیری بات تو بالکل صحیح ہے, یہ بلبل واپس مت کرو, اس لیے کہ بات صحیح ہے. اور اپنا فتویٰ فوراً واپس کھینچ لیا اور اپنے شاگرد کے فتوے کو رائج کر دیا, اور فوراً کہا اب شافعی تم بھی فتویٰ دینا شروع کر دو, اب تم جو ہے شاگرد سے نکل کر اب فتوے دینے کے منصب پر بیٹھ جاؤ جا کر. لیکن کیا یہ کہا کہ بڑے ہوشیار ہو چکے ہو, میرے سے علم حاصل کیا, مجھ سے آگے جا رہے ہو, یہ تمہاری ہمت کیسے بھی علم کرنے کی ہوتا ہے نا, استاد کے لیے نمونہ ہے یہ واقعہ. اور دیکھیے یہ بھی ایک امام ہے, اور امام شافعی بھی کوئی عام شخص نہیں, بہت بڑے امام ہیں. کیا ادب اور کیا اختلاف ہے, دیکھیے دونوں اختلاف کر, ایک ہی فتویٰ ہاں اور نہ, حلال حرام جیسا کہ دے دو اور نہ دو, لیکن کسی نے برا نہیں کہا, بلکہ استاد نے تسلیم کیا اپنے شاگرد کی اس بات کو اور جو ہے اس چیز کو مان لیا, ناراض نہیں ہوئے وہ. اسی طرح آتا ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, یہ واقعات میں کیوں رکھ رہا ہوں, اماموں کے نام پر ہم لڑتے ہیں نا, آئیے ان کے ہی واقعات اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو لالا کر. یہ دیکھیے امام مالک ہے اور یہ امام شافعی ہے, استاد اور شاگرد لڑتے ہوئے ان کے مسلک کو لے کر, دونوں شاگرد تھے, ایک ہی شاخ کے سبھی جو ہے پھول اور پھل ہے یہ. آئیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, ان کا بڑا عجیب رشتہ ہے, یہ دونوں ایسے رشتے میں بندھے ہوئے کہ ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ امام شافعی استاد امام احمد بن حنبل کے ابتدائی دور میں, اور اگلے دور میں امام احمد بن حنبل نے امام شافعی کو علم حدیث سکھایا, دوسرے دور میں شاگرد استاد ہے اپنے استاد کا. معلوم آپ یہ دونوں کا عجیب رشتہ ہے, پہلے امام احمد بن حنبل سے امام شافعی سے علم سیکھا, اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی بڑی جلالت تھی حدیث کے علم کے اندر, جب وہ علم میں پائے چوٹی کو پہنچ گئے تو تب امام شافعی ان کے پاس ہے اور کہا اب تم مجھ سے علم میں زیادہ ہو, لہٰذا اب میں تمہاری شاگردی اختیار کرتا ہوں, اور پھر ان سے علم حدیث سیکھا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے دعا کہا کرتے تھے, امام شافعی کو ہمیشہ دعا کرتے تھے, اللہ محمد بن ادریس کے ساتھ فلاں کر, دعا میں رکھتے تھے. ان کے بیٹے نے سوال کیا عبداللہ نے کہ اے والد آپ ہمیشہ جو ہے ان کے لیے دعا کیوں کرتے رہتے ہیں, امام شافعی کون ہے امام شافعی, کیوں دعا کرتے آپ ان کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا اور کہا کہ بیٹے امام شافعی رحمہ اللہ دنیا کے لیے آفتاب اور لوگوں کے لیے عافیت کے مانند ہیں, اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آفتاب ہے, علم کی روشنی ہے ان کے پاس, اور عافیت ہے, لوگ آ کے اپنے مسائل کی حل ان سے لے جاتے, اسی لیے میری محبت ہے اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ انہیں اچھا رکھے. اسی طرح ایک مرتبہ یہ ان کے ایک بیٹے صالح بن احمد جو امام احمد کے دوسرے بیٹے تھے, ایک مرتبہ ان سے یحییٰ بن معین, یہ بھی بڑے پائے کے محدث سے یاد رکھیے, یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صالح اپنے باپ کو سمجھاؤ, احمد کو سمجھاؤ کہ دیکھو تم وہ کس طرح سے کر رہا ہے کہ امام شافعی آئے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور رکاب پکڑ کے چلتا ہے ان کی, تمہارے باپ کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا امام ہے تمہارا باپ, اور اچھی بات نہیں کہ سڑک پر وہ امام شافعی کی رکاب پکڑ کر لے کر چلے. جب صالح نے آ کر کہا اے میرے والد یحییٰ بن معین ایسا کہتے ہیں آپ کے بارے میں, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, آپ اتنے بڑے امام ہیں اس امام شافعی کا وہ لے کر چلتے ہیں, تو انہوں نے کہا یحییٰ بن معین سے جا کر کہنا اگر تجھے بھی فقہ اور علم سیکھنا ہے تو دوسری طرف سے آ کے رکاب پکڑ کر چل میرے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, میری بڑی جلالت ہے, میں بھی فن حدیث کا ماہر ہوں, امام احمد بن حنبل کی تصنیف مسند احمد یہ سب سے بڑی حدیثی کتاب, مانو آپ منفرد 30,000 حدیثیں اس کے اندر, آپ سہ ستہ پورا جمع کر لے اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی, منفرد ایک ایک بخاری کے اندر منفرد صرف 2200 حدیثیں معلوم، 7000 مکمل حدیثیں، لیکن اگر ایک ایک نکالا جائے ایک انفرادیت سے صرف 2000 حدیثیں ہیں، ان کی مسند احمد میں 30000 منفرد حدیثیں روایت ہیں، اتنی جلالت ہے ان کی، اتنا بڑا مقام ہے یاد رکھیے۔ افسوس کہ ان کی کتاب کو مسلک کی کتاب سوچ کر ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، سنت نبوی جمع کی ہے انہوں نے اس میں۔ بہرحال تو دیکھیے ان کا کسی نے برا سمجھا، برا بلا کا لانتان کیا۔ اسی کے بعد آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ پھر اس کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد آئے اور کہا اب میں تیری شاگردی اختیار کرتا ہوں احمد، اس لیے کہ اب فن حدیث میں تم مجھ سے فوقیت کر چکا ہے۔ اور پھر امام شافعی ان کے پاس رہے اور ان کے پاس رہ کر سیکھا، اور نہ صرف حدیث سیکھی بلکہ کہا اے احمد جب بھی تجھے کسی حدیث کا علم ہو جائے کہ وہ صحیح ہے تو یاد رکھنا مجھ تک بتا دینا، چاہے بصری ہو، چاہے کوفی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے جو ہے شامی حدیث ہو، مجھے بتا دینا، جب تو مجھے کوئی صحیح حدیث بتا دیں گا تو یاد رکھنا وہی میرا مذہب ہوں گی اس دن کے بعد سے، وہی میرا فتویٰ ہوں گی اس دن کے بعد سے، تو مجھے ضرور بتانا۔ اور امام احمد بن حنبل نے احادیث کی صحت بتایا کرتے تھے، اور امام شافعی دیکھیے حالانکہ عمر میں زیادہ تھے، اول دور میں استاد تھے لیکن بعد میں شاگرد بنے، جب بھی امام احمد کا معاملہ آتا تو کبھی نام نہ لیتے عزت کے طور پر، اندازہ لگائیے، عمر میں بڑے ہیں، اول استاد ہے لیکن شاگرد کی عزت دے کے، چونکہ فن حدیث کا یہ ماہر ہے، رسول کی بات مجھے سکھاتا ہے، حدیث کی صحت بتاتا ہے، کبھی نام نہ لیتے اور ہمیشہ جب بھی روایت کرتے امام احمد بن حنبل سے تو یوں کہتے حدیث میں آتا ہے، یعنی ہمارے سخا دوست نے کہا، میرے سخا ساتھی نے مجھ سے یہ کہا، نام نہیں لیتے تھے۔ جب بھی یہ لفظ آتے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں احمد بن حنبل اس کا معنی ہے، اس لیے کہ امام شافعی بطور عزت اپنے شاگرد یا دوسرے الفاظ اپنے استاد کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیا رشتہ ہے آپ دیکھیے، ان اماموں کے نام پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ آپس میں دیکھیے ان کا میل، ان کی محبت، ان کی اخوت، اگر ان کے مسلک پر بھی کوئی عمل کرتا ہے روز قیامت جب جاگیں گا تو کیا یہ جواب دیں گا کہ ہم تمہارے لیے زندگی بھر لڑتے رہے اور یہاں تو تم ملے ہوئے تھے اوپر؟ ظاہر سی بات ہے وہ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کر کے آئی امت میرے پیچھے، ہم تو سب ایک تھے، ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھو ہم ایک تھے، ہم نے ایک دوسرے سے علم حدیث سیکھا، ایک دوسرے سے فن سیکھا، ایک دوسرے سے فقہ سیکھا، ایک دوسرے کی بات کی اور لوگوں نے ہمارے نام سے لڑا، کیسے تعجب کا مقام ہوں گا وہ کہ امام ٹھکرا دیں گے ایسے لوگوں کو، ٹھکرا دیں گے، یاد رکھنا یاد، ٹھیک ہے۔ اور تمام آئمہ کا یہی معاملہ تھا، اسی طرح معاملہ تھا۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب امام شافعی اور دیگر شواب جو امام گزرے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے یہ ملکی آئمہ کے اماموں کے پیچھے، جو امام ملک بن احمد بن جو ہے امام مالک کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے ان کے بعد کے لوگ تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ مالکی مسلک کے اندر امام مالک کے نزدیک بسم اللہ جہر میں پڑھا جاتا تھا، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو بسم اللہ سر میں پڑھتے ہیں خاموشی میں، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے تیز پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ بھی تیز پڑھا جائیں گا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ جہر میں پڑھتے ہیں بسم اللہ، کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کبھی، نہ امام ابو حنیفہ نے کہا، نہ ان کے تلامیزہ نے اس کی بات کی، نہ امام شافعی، بلکہ ان کے پیچھے خاموشی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہارون رشید نے پشنا لگوایا، سمجھتے نا کپنگ جس کو بولتے ہیں، پشنا لگوایا، ٹھیک، حجامہ جس کو بولتے ہیں، پشنا لگوایا، اور حنفیہ کے نزدیک، امام حنیفہ اور دیگر ان کے تلامیزہ کے نزدیک پشنا لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پشنا لگوایا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، امام ابو یوسف اس کے پیچھے کھڑے تھے رحمہ اللہ، امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام محمد نے امام معطا امام محمد لکھی، یاد رکھی، یہ دو بڑے شاگرد تھے آپ کے، تو امام ابو یوسف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں دہرائی، حالانکہ آپ کے نزدیک تو پشنا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ نے دوبارہ کیوں نہیں نماز پڑھی، آپ کے مسلک کے مطابق تو پشنا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے دوبارہ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ جب ان سے سوال کیا گیا پشنا لگوائے سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، تو جب پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ اپنے بھائی اہل مدینہ کے مسلک پہ بھی تو کبھی عمل ہو، یہ سنت پہ بھی تو عمل کیا جائے، لہٰذا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کیا تعصب کیا؟ نہیں نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا، ہارون تمہاری تو نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ تم ہمارے نزدیک ہمارے مسلک کے نہیں، ایک دوسرے پہ، اس لیے میں نے کہا حقانیت کسی ایک مسلک میں محدود نہیں ہے، یہاں تک یہ فقہ اس کی دلیل دے رہے ہیں، یہ بڑے بڑے امام ائمہ اس کی دلیلیں دے رہے ہیں، نہیں ہیں، اس لیے تو پڑھا تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک پچنا لگوانا اور نکسیل، ناک کے پھوٹ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک ناک پھوٹ گئی یا خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ قائل تھے، جب ان سے سوال کیا گیا، امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ امام کا خون نکل آئے اور امام وضو نہ کرے، اور جماعت جو ہے بنا لے اور نماز پڑھوائے, تو کیا آپ احمد بن حنبل ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ایسے امام کے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور کہا کہ میں کیسے مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ امام مالک اور سعید بن مسیب کا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو کہا میں کیسے امام مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, میں پڑھ لوں گا. تو پتا چلا کہ انہوں نے ان کی رائے مانی, اس لیے کہ جب میں نے کہا نا شروع میں سری دلیل نہ ہو اور جب معاملہ اخذ کیا جائے تو مجتہد کے دونوں رائے کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو حق ہے اس کا. لیکن آج ہم نے یہ اختیار دینا چھوڑ دیا. یہ اختیار تو دور کی بات ہے. ہم اکثریت جو ہندوستان میں لوگ پائے جاتے ہیں وہ ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہزار اس کے اندر جھگڑے ہیں. چلیے معاملہ مسالک کا ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا, آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ سوائے لڑنے کی ہماری فطرت میں اب کچھ باقی نہ رہا, کوئی سلیقہ, کوئی ادب, کوئی احترام باقی نہ رہا, صرف لڑنا ہے. ہمارے ایک مزاج بن چکی ہے, انسانی فطرت میں لڑائی ہے لیکن اس کو شریعت دباتی ہے, اس کو کنٹرول لمٹس دیتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے واقعات, ایسے کئی واقعات بہرحال جو رکھے جا سکتے ہیں آپ تمام کے سامنے کہ کیسے ان لوگوں نے کیا. بس میں آخر میں چند نصیحت کے الفاظ ادا کر کے بات ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ, جدار اور مناظرے سے ہمیشہ پرہیز کریں. بحث مباحثہ کسی سے مت کیجیے دین کے معاملے میں, اس لیے کہ اس معاملے میں کبھی کبھار انا, ہٹ درمی اور ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ انسان اڑ جاتا ہے. پھر انا کا مسئلہ مت بنائیے اور مناظروں سے تو بچتے رہیے. آج تو معاملہ مناظروں کا ایسا ہے, دعوے اور چیلنج ہو رہے ہیں, آ جاؤ ہمارے پاس اگر تم حق پر ہے تو, فلاں کر لو فلاں ہے تو. بہت سی بار ہوتا ہے آئی آر سی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے ہم سے. میں کہتا ہوں بھائی اللہ آپ پر رحم کرے, ہم میں کہاں اتنی طاقت اور قوت کہ آپ سے ہم لڑیں اور مناظرہ کریں. چھوٹے موٹے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے اور یہ درست بھی نہیں. تو لہٰذا تو پھر آپ تو ڈر گئے, ہمت نہیں بات کرنے کی. مناظرہ مناظرہ تو آپ کیجئے نا, عیسائیوں سے کیجئے نا, یہودیوں سے کیجئے نا, ممدور اختلاف ہے نا, کرو نا وہاں کھڑے ہو کرنے کے لیے. ہندوؤں سے کیجیے نا اختلاف, آپ مجوسیوں سے کیجیے نا اختلاف, وہاں تو ہم سب ایک ہے, معاملہ چل رہا ہے. لڑنا ہے تو مجھے اپنے بھائی سے ہی لڑنا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, اگر کوئی ایک میرا بھائی ایک ایسی سنت پہ عمل کرتا ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے, حالانکہ وہ سنت ہے, تو جو بغض میں اس سے رکھتا ہوں نا, اس سے زیادہ محبت ایک کافر سے کرتا ہوں, اس سے رشتہ ختم, اس سے بات بند, اس سے تجارت بند, اس سے معاملات بند, اور وہیں ایک کافر گزرے تو آداب سلام کیسے چل رہا ہے, دیوالی مبارک ہو, دسہرہ مبارک, سبحان اللہ. تم ایک کافر کو ترجیح دیتے ہو اپنے مومن بھائی پر, اور صرف ایک چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے جو صرف مستحب اور مباح کا جو ہے درجہ رکھتا ہے. کتنی عجیب بات ہے, کس حد تک ہم گر چکے ہیں اس معاملے میں. تو مناظرے اور جدال سے ہمیشہ پرہیز کیجیے. بہت سے لوگ ہوتے رہے ان سے مناظرہ کرو, اس لیے کہ پھر حق کیسا تم ثابت ہوں گا. حق ثابت کرنے کے لیے مناظرے نہیں کرنا پڑتے ہر بار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرات نہیں کیے. کیا جا سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, جب اختلاف ممدوع جہاں ہو آپ کیجیے نا ان لوگوں سے مناظرے جو اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں, اس کو بیٹا جنا کہتے ہیں. کیجیے نا ان سے اختلاف جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بیوی ہے, کیجیے نا ان سے اختلاف, ان سے کیجیے مناظرے اور ان سے کیجیے مباغت. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کرنے کو اترا, مطلب تلوار اٹھیں گی تو آپس میں اٹھیں گی, جب دوسرا آئے گا تو اس کو پیچھے ڈال دینا, ان سے کہاں لڑتے ہیں, ان سے تو مسئلہ ہو جائے گا. عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. تو بہرحال اس سے پرہیز کیجیے. اور جو بھی شخص آپ سے بحث کرنے آئے یاد رکھیے اس سے احتیاط کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص سچا ہو اور سچا ہونے کے باوجود بھی بحث اور تکرار نہ کرے, جو شخص سچا ہو اور سچا ہونے کے باوجود بھی بحث تکرار نہ کرے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے بیچ میں ایک جو ہے مکان اور گھر ملیں گا اللہ کے پاس. ایک شخص جو حق پر ہو لیکن بحث اور تکرار نہیں, بحث تکرار نہ کرتا ہو حق پر رہنے کے باوجود کرتا ہو, اللہ اس کے لیے جنت کے وسط بیچ والے حصے میں ایک گھر بنائیں گا. اندازہ لگائیے, تکرار اور بحث پسندیدہ چیز نہیں ہے. اگر ہوتی تو کہا جاتا کرو اس لیے کہ اس سے تو اعلیٰ مقامات ملیں, کہا نہیں مت کرو. تکرار اور بحث ہٹ دھرمی ضد پیدا کرتے انسانی نفس میں, اور یہ سب کے لیے ہے. وہ لوگ جو کتاب و سنت میں ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں, اور وہ لوگ جن کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں, ان کے ساتھ بھی نہ کریں, اس لیے کہ جو مدعو ہوتے ہیں جن کو ہم بات بتا رہے ہیں ان کی تو بات سننا پڑیں گے ہم. اسی طرح مسلم بھی اسار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم بحث و تکرار سے پرہیز کرو, اس لیے کہ عالم کی جہالت کا یہ وقت ہوتا ہے. بحث و تکرار پہ جو انسان اترے اگر عالم بھی ہو تو یہ اس کی جہالت کا وقت ہے, اور شیطان اسی وقت جو ہے اس کی لرزشوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے, اس کی کمزوریوں کو نکال دیتا ہے. اسی طرح جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں, ہم نے کسی فقیہ کو, کامل فقیہ کو, کامل دین کا علم و شریعت کا علم رکھنے والے کو کبھی بھی بحث و تکرار کرتے ہوئے آج تک نہیں پایا. اور یہ وہ ہوتے ہی وہ ہے جو بحث و تکرار کرتے ہیں, جس کے تعلق سے انگلش کی مثال بہت زیادہ بہتر ہے, ایمٹی ویسلز میک مور نوائز, خالی برتن بہت بچتے ہیں. جس میں علم ہو وہ علم سے لبریز ہو، وہ یہ تکرار اور بحث کے معاملات میں نہیں جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ علم جو بحث ہو رہی ہے ایک سنت مستحب یا مباح پہ ہو رہی ہے، لیکن جب بحث کے بعد جو جھگڑا جدال نفرتیں ہوں گی یہ شریعت میں حرام ہے، ایک سنت کے لیے میں حرام کام نہیں کر سکتا ہوں سماج اور معاشرے میں. تو کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تکرار اور بحث کریں. اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تابعی ہے اور علی بن ابی طالب کے شاگرد خاص بھی، یاد رکھیں ان کا بڑا مقام ہے، یہ کہتے ہیں کہ مومن دلجوئی کرتا ہے، بکواس اور لڑائی نہیں کرتا ہے. مومن کا فطرت ہے دلجوئی کرتا ہے لوگوں کی، اپنا مخالف پہ تو دلجوئی کیجیے، دلجوئی کرتا ہے، بکواس نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی حکمت پھیلاتا رہتا ہے لوگوں میں. اگر کوئی مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی ٹھکرا دے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. اسے کام ہے بات کو پھیلانا، حکمتوں کو دنیا میں انسانوں میں پھیلانا. اگر اس کی بات مان لی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میری بات مانی گئی، اگر اس کی بات ٹھکرائی جاتی ہے تو اللہ کی حمد کرتے وہاں سے بہرحال نکل جاتا ہے. یاد رکھیں، اسی طرح اگر کسی مسئلے میں حدیث موجود نہ ہو یا حدیث اور اجماع امت کا موجود نہ ہو، اس میں اجتہاد کی اگر گنجائش ہے تو اس میں اجتہاد پر عمل کرنے والے کو حق ہے کہ اس مسئلے پر اجتہاد پر عمل کرے یا کسی کی تقلید کرے. یاد رکھیں اس مسئلے کی حد تک صرف. اگر کوئی مسئلہ سرا سے کتاب میں، سنت میں اور اسی طرح صحابہ کے اجماع میں نہیں آتا، تو ایک شخص کو اختیار ہے کسی مجتہد کی بات مانے یا کسی امام کی تقلید کرے اس مسئلے کی حد تک. اس کو پورا اختیار، یاد رکھے، نہ اس کو کوئی دوسرا فریق بولے کہ یہ غلط ہے، نہ یہ کہے کہ وہ غلط ہے. اس مسئلے کی حد تک جہاں واضح دلیل نہیں ہے اس کو اختیار دیجیے اس امتی کو کہ وہ جس کے عمل پہ چاہے کرے، کسی ایک کو ماننا ضروری نہیں. یاد رکھے، یہاں ایک مسئلہ یہ نہیں کسی ایک امام کو ماننا ہم پر فرض ہے. مجھے بتائیے، اگر واقعتاً کسی ایک امام کو ماننا مجھ پر آپ پر فرض ہے اور ضروری ہے اور لازم ہے، تو مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے کون سے امام ہیں، یہ کن اماموں کی پیروی کرتے تھے جبکہ امام تو ان کے بعد آئے ہیں، بتائیے نا مجھے. اگر آپ یہ کہے کہ امام ان کے بعد آئے تھے، چلیے اس کے بعد مجھے سوال یہ ہے کہ جب امام آئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آئے، اس دور تک کون امام تھا اس دنیا کے اندر؟ پہلے اماموں مانے جاتے ہیں، اس کے بعد امام شافعی مانے جاتے ہیں، تو یہ خود شاگرد ہیں ان کے، ان سے علم سیکھا امام حنیفہ سے بھی انہوں نے. تو آپ بتائیے، سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں پورے کے پورے. اگر ان کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، کہاں انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ایک طریقے کو مانو. بلکہ امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ جب گورنر مدینہ نے یہ کہا کہ آپ کے موطا کو میں مسلک بنا دیتا ہوں مدینہ کا، موطا امام مالک، تو کہا نہیں، ہو سکتا ہے سنت رسول مجھ سے چھوٹی ہو، اس لیے کہ سنت پھیلی ہوئی ابھی جمع نہیں ہوئی، میرے موطا کو نہ بناؤ. اس کو اتنی ناراضگی ہوئی کہ اس نے ان کے دونوں ہاتھ توڑ دیا اس کی وجہ سے، کہ میں تمہیں عزت بخش رہا ہوں تمہاری موتا. انہوں نے کہا نہیں، میری موتا تمام لوگوں پہ لاگو تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پوری سنت ابھی جمع نہیں ہوئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرا حدیث کا یہ ذخیرہ اس لائق ہے کہ تم لوگوں پہ تھوپ دو اس کو اٹھا کر. کہاں یہ امام اجازت دے رہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے تعلق سے یہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کا فلاں مسئلہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو فلاں رائج کرے. انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے اختلاف کیا، خلیفہ سے اختلاف کیا، آپ کو جیل میں بند کیا گیا اور آپ کو زہر دے کر مارا گیا. اگر چاہتے تو کہتے ہاں ہاں میرا مسلک عام کر دو، رائج کر دو، یہ تو موقع تھا کہ لوگوں پر تھوپ دیا جائے ہمارا مسلک. کبھی نہیں کہا، جانے دے دی، ہاتھ توڑوائے، اپنے مسلک کو انسانوں پہ تھوپا نہیں کبھی انہوں نے، اس لیے کہ سب خشیت الہی سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ چوک ہو گئی ہو تو اللہ گرفت ہو جائیں گی نا، کیسے اجازت دیں گے اپنے مسلک کے عمل کی؟ سنت پوری ہم تک جمع نہیں ہوئی اب تک. اسی لیے سب نے کہا کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے، صحیح حدیث آئے تو میری بات کو پھینک دو، میری بات کو دیوار پہ مارو، میری بات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میرا مسلک ہے. بہرحال اسی طرح امام سفیان ثوری، بہت مشہور امام گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں جب تم کسی کو ایسا عمل کرتے دیکھو جو تمہاری رائے سے الگ ہو تو اسے مت روکو. ایسا عمل جو اجتہاد والا ہو، قرآن حدیث سے نس نہ ملتی ہو اور کوئی بھائی تیرا عمل کرتا ہے تو روک مت، اس کو عمل کرنے دے، اس کو حق ہے اس کا. اسی طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ کسی فقیہ کے لیے یہ جو ہے زیبا نہیں کہ لوگوں کو کسی ایک مذہب کے خلاف للکارے اور اس پر تشدد برتے. کسی ایک مسئلہ کے خلاف للکارے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم فلاں حق پر ہیں، اور دوسرے پہ تشدد برتے اور اس کو برا بھلا کہے. وہ کہتے تھے یہ جائز نہیں کسی کے لیے. اب ہمیں اس ماحول میں، اس پر فتن دور میں، جہاں ہم سلیقہ کے آداب سیکھ رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے چیز اخلاص ہمارے نیتوں میں پیدا کرنا ہوگا. اس لیے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اخلاص نہ ہو تو پھر جو ہے جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بات کریں گے، بات کر کے جو حق پر ہوں گا وہ آ جائیں گا، لیکن دونوں فریق جب جمع ہوتے ہیں، دونوں اڑے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں حق پر ہی، اب کہاں سے حق کی بات ہوگی جب دونوں اڑے ہوئے. تو اخلاص سے نیت سب سے اصل چیز، یاد رکھیے. تو جب بھی اگر لوگ بحث کرے یا کسی مسئلے پر اصل آپ کو مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہو تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے کہ مقصود یہ ہو کہ حق تک پہنچنا اور اپنے دل اور ذہن کو خالی کر کے لے جائیے تاکہ آپ علم حاصل کریں۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ بظاہر تو دائی حق ہوتے ہیں کہ وہ دعوت حق کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات کی دعوت دیتے ہیں، اپنے استاد کی دعوت دیتے ہیں، اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں، اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی جماعت کی حمایت اور اس کی دعوت میں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بظاہر کہیں گے ہم دائی حق ہے لیکن دعوت ان کی اپنی ذات کی ہوں گی، ان کے استاد کی ہوں گی، ان کے علماؤں کی ہوں گی، ان کی جماعت کی ہوں گی، اپنے مسلک کی بات کریں گے، یہ دعوت حق نہیں ہوتی۔ دعوت حق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس کی سنت سے جو بات آ جائے سر تسلیم خم کر کے تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد جہاں معاملہ سرے سے نہیں ملتا ہے امت کو اختیار ہے پھر کسی فقیہ کی رائے لے کر وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو بھی گمراہ کہنے سے پہلے بہت زیادہ اچھی طرح سے سوچ لے، سمجھ لے اور معلوم کر لے، ورنہ آپ گمراہی کا فتویٰ اس پہ لگا دیں گے اور اگر وہ گمراہ نہ ہوا تو بات آسمانوں میں جائیں گی، واپس آ کر اسے لگیں گی جس کے تعلق سے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اسی طرح بحث کے دوران کبھی ہو جاتا ہے انسان سے ذاتی تنقید، کبھی نہ کرے کسی پر ذاتی تنقید، نہ کرے کسی پہ شخصی تنقید، نہ ہو کبھی بھی کسی پر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے اس کی عبادات، اس کے معاملات میں اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اسے بیوقوف اور اسے حقیر نہ سمجھا جائے اگر ہمارے مسلک، ہمارے عمل، ہماری چیز پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو، اور اپنی شخصیت پہ غلو کر کے دوسروں کو ذلیل کر کے اپنی نفس کو بھارنے کی کبھی کوشش نہ کی جائے۔ اگر یہ تمام کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا صالح معاشرہ ہوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ جن چار مسلک کے اربعہ پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ یقیناً بہت بڑے امام تھے لیکن ایسے اور بھی مسالے کچھ زمانے میں رائج تھے جن پر لوگ صدیوں در صدیوں عمل کرتے رہے، معلوم آپ صدیوں در صدیوں عمل کرتے رہے۔ تو چار امام جو ہم کہتے ٹھیک ہے یہ بڑے امام ہیں لیکن اس امت کے کئی امام گزرے ہیں، امام لیس اتنے مشہور امام گزرے ہیں کہ ان کا فقہ امام شافعی کی فقہ سے بہت زیادہ چلتا تھا، اتنا مشہور اور معروف تھا مصر، شام اور دیگر علاقوں میں کہ کئی صدیوں تک ان کا فقہ چلتا رہا، اس کے بعد بہرحال ان کا فقہ ختم ہو کے امام شافعی کا فقہ رائج ہوا، لیکن کبھی ان اماموں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فقہ کو رائج کرو۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں کہ 400 سالوں تک، چوتھی صدی ہجری تک مسلمان کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کسی ایک امام کو ماننا واجب نہیں سمجھتے تھے، چوتھی صدی کے بعد جو ہے انہوں نے یہ چیز تھامی کہ ایک کی پیروی ضروری ہے، جبکہ کسی بھی امام نے یہ حکم اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا بلکہ ان کی زندگیوں میں تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے مسئلہ کو تھوپیے لوگوں پر، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہاتھ توڑا رہا ہے، کوئی جان دے رہا ہے، نہیں کیا، کہا نہیں۔ اسی لیے امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاتھ بغیر باندھے کی نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ہاتھ وہ باندھ سکتا ہے اس کے ہاتھ اچھے ہو، دونوں ہاتھ نکلے ہوئے تھے تو ڈھیلے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ بغیر ہاتھ باندھنے کی نماز پڑھتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ بات اصل ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہمیں کہ ہم اختلاف کی ادب سیکھیں، اور کتنا بڑا اختلاف ہو جائے، امت میں اتحاد کی کمی نہ آئے، ہماری الفت اور محبت اور اخوت میں کبھی کمی نہ آئے، ہماری دوستی اور رشتہ داری کبھی کم نہ ہو، باقی مسائل آتے رہیں گے، بات ہوتی رہیں گی، سنجیدگی سے ہم مسئلے کے حل تک جائیں گے، واقعتاً غلط ہوں گے تو اپنی نفس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہی کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب عالمین۔ یہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، انشاءاللہ عزیز سوال جواب کا سیشن فوراً ہی ہم شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، و بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی، بھائی نے اچھا سوال کیا، قرآن کا حکم ہے کہ ایک متحد ہو کر رہو، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ متحد نہیں رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، اتنا اختلاف کریں گے کہ 73 فرقوں میں، ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے کہ 73 فرقوں میں ہوں گے جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کی یاد رکھی۔ لیکن حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم 73 فرقے کرو، 73 فرقے قیامت تک ہو جائیں گے، لوگ اختلاف کر کر کے حق سے دور ہو جائیں گے، اور یہ وضاحت میں نے پہلے کر دی تھی، جماعت ہم میں سے، فرقہ ہم سے باہر ہے، یاد رکھی۔ اسی لیے وہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو 73 فرقے ہو جائیں گے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا، اب ہر سی بار ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تو لوگ بولتے ہیں حدیث میں 73 ہونے والے ہم، دیکھیں حدیث میں 73 ہونے والے کہا، 73 ہو نہیں کہا، ہمارا کام ہے متحد ہو کر چلتے رہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ اختلاف کر کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، یہ اس کا معنی ہے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ کون سا ہوں گا گروہ جو جنت میں جائیں گا فرقہ ناجیہ، تو کہا وہ لوگ ہوں گے جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہے، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ، اس طریقے پہ جو لوگ ہوں گے وہی فرقے ناجیہ میں، یاد رکھیے۔ لیکن کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وہ 73 فرقے ناجیہ نہ سمجھے، ہم امید کریں سب کہ اللہ رب العزت اس میں ہمارا شمار کرے، لیکن ہم یقین سے نہیں بول سکتے کہ میں ہی وہ فرقہ ہوں، اس لیے کہ جس دن ہم نے یہ کہا کہ میں ہی وہ فرقہ ہوں تو سب سے پہلے شیطان تو ہم سے گمراہ کر کے کھیل کر کے چلا گیا، اس لیے کہ جب میں یہ کہوں گا میں ناجیہ فرقے سے ہوں تو میں اپنی اصلاح کے پورے دروازے اپنے نفس پہ کیا کرتا ہوں، بند کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حدیث کا وہی معنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ، حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ قرآن چاہتا ایک ہو، تم لوگ اتنے فرقوں میں تبدیل قیامت تک ہوں گے، یاد رکھیے آج نہیں، پورا ملا کر لوگ 73 میں ہوں گے، جس میں سے ایک جنت جائیں گا باقی جہنم میں جائیں گے۔ اس نے ایک سوال کیا، بدعت اختلاف کی ایک مضموم قسم ہے، قسم سے ہے، جو لوگ بدعات کرتے ہیں ان سے کس طرح کا معاملہ رکھیں اور ان سے رشتہ استوار کریں یا نہیں۔ ایک اچھا سوال کیا کہ بدعت اختلاف کی ایک مضموم قسم ہے، تو جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان سے کیسا معاملہ رکھے اور ان سے رشتہ استوار رکھے یا نہ رکھے، اچھا رکھے یا نہ رکھے۔ تو میں بس آپ کو سیدھی سی بات کہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، ان کو دعوت دینے کے باوجود، ان کے حق کا انکار کرنے کے باوجود کیسا معاملہ رکھا؟ بس میں کہوں گا وہی معاملہ ہر امت کے فرد کا ہو دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ میری بات مانے یا نہ مانے، میرا معاملہ اس سے اچھا ہی رہنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ سال مشرکین مکہ کو دعوت دی، اس کے بعد دیگر اقوام کو، بہت سے لوگ ایمان لائے، بہت سے لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کبھی آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جنگی عہد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، ایک شخص نے، کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا جو آپ کے چہرے پر، ایک روایت میں آتا ہے کہ تلوار کا ایک پچھلا حصہ لگا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال کی ہڈی میں دو جو ہے کڑیاں دھس گئی اور آپ اس سے گر گئے، جس سے آپ کا داد بھی شہید ہوا۔ اس حالت میں جب آپ کا چہرہ لہولوان تھا، رسول اللہ یہ کلمہ ادا کر رہے تھے، اے اللہ میری اس قوم کی مغفرت کرنا، فإنه لا يعلمون، وہ جانتی نہیں ہو کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ انہیں ہلاک اور برباد کر دینا انہیں فلاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو جانی نقصان بھی پہنچاتا ہے، دعا خیر کرتے ہیں، ہدایت ہی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں دین میں، مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ، ان کے ساتھ اور اچھا سلوک رکھیے عام لوگوں سے زیادہ، تاکہ وہ متاثر ہو کے آپ کے اچھے اخلاق سے، کم از کم سمجھنے پر مجبور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرکین مکہ میں سے اکثر کو پسند نہیں تھی، لیکن آپ کے اخلاق کم و بیش سب کو پسند تھے۔ تو اچھے اخلاق رکھیے، آج نہیں کل وہ دعوت پہ آئیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا کسی نے اختلاف کیا، ذرا بدعت معلوم ہوئی، اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، اسے فلاں کر دو، دور کر دو، اس سے ملو مت، یہ کیا بات ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے مل رہے ہیں، کافروں سے مل رہے ہیں، اہل کتاب سے مل رہے ہیں دعوت دینے کے انکار کرنے کے باوجود۔ تو لہٰذا اچھا معاملہ رکھیے، رشتے استوار رکھیے، ہاں وہ عمل میں مت جائیے، وہ کام مت سنیے ان کا، باقی رکھیے، ہو سکتا آج نہیں کل وہ ضرور ان شاء اللہ عزیز بات سمجھیں گا، سنیں گا، آپ کا اچھے اخلاق اسے مجبور کریں گے آپ کے عقیدے اور کتاب و سنت کے صحیح عقیدے کی طرف آنے کے لیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو نماز ہوتی ہے جمعہ کی، اس میں خطبہ ثانی میں بہت سے لوگ خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے لیا جائے، کچھ لوگ کہتے نہ لیا جائے۔ دیکھیے بہرحال اگر لیا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، نہ لیا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چار خلفاء بول کر تھا ہی نہیں معاملہ، یہ تو بعد میں بنے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے خطبوں میں تو یہ نہیں آتا ہوں گا۔ رہا معاملہ یہ، چونکہ یہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے، مسلم امت کے بڑے ہیں، اگر ان کا نام لے کر ان پر درود بھیجا جائے، درود بمانا دعا، ان پر دعا بھیجی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی بھیجے تو کوئی وہ گناہ نہیں کر رہا، کوئی بھیج بھی دے تو کوئی وہ گناہ نہیں کر رہا، تو دونوں ہی معاملہ درست ہے، آپ چاہے تو نام لے سکتے ہیں، چاہے تو آپ نہ بھی لے، اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی لے لے تو یہ بدعت میں شمار نہیں ہوا کسی بھی حال میں، اس لیے کہ مسلمانوں کے نیکوکاروں کے نام لے کر ان پہ دعائیں بھیجنا یہ طریقہ ہے کہ اللہ پچھلے لوگوں کی مغفرت کر جنہوں نے جو ہے تکلیفیں سہیں، جن پہ آزمائش آئی کرتے ہیں نا، تو بس یہ قسم کی دعا ہے جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو امت نے بڑے کارنامے کیے۔ تو بہرحال اگر کوئی لے بھی لے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی نہ بھی لے تو بہرحال اس میں بھی انشاءاللہ عزیز کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہوگی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے انٹرنیٹ پہ سے، کسی نے سوال کیا ہے، اف آئی وانٹ ٹو فالو کمپلیٹ سنت رسول وچ حدیث بک آئی کین فالو، اگر میں سنت رسول کو مکمل طور سے ماننا چاہتا ہوں تو کس حدیث کی کتاب کو، کس حدیث کی کتاب پہ میں عمل کروں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، کہ سنت رسول کسی ایک حدیثی کتاب میں محدود نہیں ہے، محدود نہیں، یاد رکھیں، سنت رسول یہ مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہے جس کو لوگوں نے مختلف دور میں اور مختلف لوگوں نے اس کو جمع کیا، جس میں بہرحال کچھ لوگوں نے غلطیاں یا غلط باتیں، لوگوں نے، دشمنان اسلام نے غلطیاں ڈالی، غلط باتیں ڈالی، اللہ رب العزت نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے اس کو چھانٹا، تو بہرحال سنت رسول مختلف کتابوں میں ہے، جس کے لیے آپ کو اس کا مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک چھوٹے اس میں مجھے کم از کم ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان کی کچھ باتیں معلوم ہو جائے، یا چھوٹی، تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ اخلاقیات کے بارے میں کچھ علماء نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے احادیث کا ذخیرہ اور قرآن سے جمع کیا ہے، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس میں کئی کتابیں ایسا ریاض الصالحین ہے، مشہور معروف حدیث کتاب، جس میں جو ہے علامہ نووی جو ہے پہلے قرآن آیتیں لکھتے ہیں عنوان کے تعلق سے، پھر احادیث رسول لکھتے ہیں بہت سی، اور متفقہ علیہ اکثر روایتیں ہوتی ہیں، بلوغ المرام ہے، اور دیگر بہت سی ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں نے کوشش کی کہ ارکان کم از کم لا کر، اخلاقیات، ارکان، جو اہم اہم چیزیں جمع کرے، تو ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ مل سکتا ہے، لیکن کسی ایک حدیث کی کتاب میں ممکن نہیں ہے کہ ہم بتائیں گے اسے مکمل سنت، سوائے اس کے کہ جب ایک مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو ایک عنوان کے تعلق سے پوری حدیث جمع کرتا ہے پھر مختلف کتابوں سے، تو ایسا کوئی ایک عنوان آپ پڑھ سکتے ہیں کہ فلاں توحید کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن مکمل کوئی ایک کتاب میرے لیے مشکل ہے کہ میں بیان کروں، ایسی کوئی کتاب بنی بھی نہیں ہے کہ پورے سنت رسول ایک جگہ جمع کی گئی ہو، بس اتنا ہے کہ مختلف کتابوں میں علماء نے مختلف جمع کیے، آپ اس کو پڑھ کے اپنے مسئلے کی حد تک اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جی بھائی نے اچھا سوال کیا کہ اگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے لوگوں تک، کوئی بھی ایک بات سنے اور آگے بڑھا دیں، یا دوسرے اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ میری بات سنو تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اب سوال یہ ان کا یہ کہ جو شخص بات کہہ رہا ہے ہم اس کی بات سنتے اور آگے بڑھا دیتے ہیں، اب وہ چاہے پھر وہ کیسا، اس معاملے میری کیا رائے ہے کہ اس معاملے میں کیسا کریں ہم، کہ یہاں تو ہے کہ سنے پھیلانا نہیں بلکہ اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے اس معاملے میں دو چیزیں جو سمجھنے کی ہیں، پہلی یہ ہے کہ کسی بات کو سنے اور بولتا پھرے، ٹھیک، تو اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو برائی کا ہے تو وہ تو درست نہیں ہوا، لیکن کوئی اچھائی کا معاملہ بولنے سے انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، سمجھ رہا بات، مثال کے طور پہ آپ کسی نے کہا وہ آدمی جھوٹا ہے اور آپ بولتے پھر رہے وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کی تحقیق ضروری تھی، اس لیے کہ وہ بدنام ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نیک اور صالح مسلمان ہے حسن زن کے تقاضے کے تحت، تو یہ تو آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ مانا ہے برائی کی نیت سے آپ کوئی بات کو سنیں، کوئی خبر سنیں اور پھیلاتے پھرے۔ رہا دوسرا معاملہ یہ کہ پھر آپ کسی عالم کی ہم بات سنیں تو اس کی تحقیق کیسا کریں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ پھیلاؤ اس بات کو، لیکن تحقیق بھی ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی شخص جس کی شخصیت با اعتبار ہو، کیوں تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں کہا فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو جانچو، لیکن اگر با ایمان اور ایک اعتبار والی شخصیت ہو، سچا مومن ہو اور وہ کوئی خبر دے تو اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں، فاسق کی خبر کو تحقیق کی ضرورت ہے۔ فاسق کون ہوگا؟ جو مشہور اور معروف ہے اپنے سماج میں کہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، لوگوں کو اپنی تقریروں میں اچکالتا ہے، لوگوں کو فلاں کرتا ہے، بدعتوں کی طرف اکساتا ہے، مشہور ہوتا ہے، تو فاسق اگر خبر دے تو تحقیق کرنا ہے، لیکن اگر معتبر انسان دے تو تحقیق کی پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر دو فقیہ، دو علماء، دو مفتیان ہیں اور دونوں مخالف بول رہے ہیں تو یہاں مسئلہ آ سکتا ہے، اب تو معاملہ ہو گیا، تو اس معاملے میں آپ دونوں سے دلیل تسلیم کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل ہی جب بھی بات کریں، ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز حلال ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہاں، اگر آپ پوچھیں کیسے تو بولتے ہیں ہاں تمہارے باپ نے کبھی ہم سے پوچھا نہیں یہ سوالات کیسے اور کیا، اور تم کون ہوتے پوچھنے والے، تم لگتا ہے کوئی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہو کہ سوال کر رہے ہو، سوال نہیں کرنا، سوال شیطانی عمل ہے، سوال فلاں ہے، سوال یہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہرحال ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جیفری لینگ، یہ ایک میتھمیٹیشین تھے، ہے بہرحال بلکہ، اور امریکن ریورٹ ہے، یہ اسلام قبول کیا، امریکن نیشنل تھے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ کہاں سے بولتے، تو لوگ ناراض ہو جاتے تھے ان سے، تم ہم سے پوچھ رہے نو مسلم آج کے اور کل کیا ہے بڑا پوچھ رہے ہم کہاں سے، بس بول رہے ہم سن لو، کہ تو امت کا ایک مزاج بنا دیا گیا کہ بس ہم جو بول رہے سنو، آپ پوچھنا نہیں، پوچھنا چاہیے، تو ان کو بڑا برا لگا کہ میں ایک نو مسلم ہوں، مجھے تو پوچھنا ضروری ہے کیسا اور کیوں، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی، ایون دا اینجلز آسک، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ سے سوال کرتے، کیا نا فرشتوں سے سوال کہ کیوں بناتا ہے ایسی مخلوق تو جو زمین میں فساد مچائے، ایون دا اینجلز آسک، جب فرشتوں کو حق پوچھنے کا تو مجھے کیوں حق نہیں پوچھنے کا، اللہ کے دین کے تعلق سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، دلیل پوچھنا چاہیے۔ تو آپ پھر ایسے شخص سے پوچھ لیں، شیخ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اللہ رحم کرے، دعائیں دیجیے ان کو، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کی آپ وضاحت کریں، اس لیے کہ دوسرے شیخ ایسا فرماتے ہیں، نام نہ لے دوسروں کا، اور اس شخص کا کام ہے پھر وہ بالکل واضح انداز سے جواب دے کہ میری دلیل دیکھو بیٹا یہ یہ فلاں چیزیں آپ اس کی تحقیق کرو اور اگر مجھ سے چوک ہوئی تو میری اصلاح کر دو ورنہ میرا مسئلہ تو یہ ہے, وہ رکھ دے اور آپ وہ کر سکتے. تو یہاں آپ حالات معاملہ اور معاشرے کے اعتبار سے اس شخص کی شخصیت کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. اگر با اعتبار انسان ہے تو آپ سن سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں, لیکن اگر فاسق ہے فاجر ہے الزام تو پھر آپ اس کو تحقیق آپ کو کرنا پڑے گی. اگر کوئی عالم ایسا جواب دے کہ جس میں صحیح ضعیف موضوع یا جو روایتیں درست نہیں ہوتی اس میں سے بھی جواب دے, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیں ایک عام مسلمان جو اتنا عقل اور فہم نہیں رکھتا تھا تو اللہ رب العزت اس سے ہی معاملہ پوچھے گا بھی نہیں, اس کا وہ عمل درست رہے گا. لیکن وہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں عقل اور فہم رکھتے ہیں, حدیث کی کتابیں ان کی زبان میں آ چکی ہیں, ان کا کام تو ہے کہ اس کی تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد ہی عمل کرے. لیکن امت مسلمہ کا ایک مزاج ہے, کیا مزاج ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے کو کچھ بولنا نہیں ہے, کچھ سننا نہیں ہے, کچھ پڑھنا نہیں ہے, کچھ دیکھنا نہیں ہے, لوگ بول رہے اپنے کرتے رہنا ہے, باقی دنیا کے معاملے میں پوری تحقیق ہوں گی, ہے نا. ایک مثال دیتا ہوں ادناسی کہ دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, دین کے لیے اس کے برابر کبھی زندگی میں آج تک اتنی کوشش نہیں ہوئی. ایک انسان کو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بات زیادہ سمجھ میں آئیں گے آپ لوگوں کو, جوتا خریدنا ہے, سب خریدی میں لگے ہیں, آخری اشرا تو خریدی کا اچھا ہے, افسوس اس امت کے لیے, بہرحال تو خریدنے نکلے ہیں. اب جوتا دیکھیے لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے, مشورے چلتے, اے میرے بھائی ذرا مجھے مشورہ دو, میں جوتا کہاں سے لوں, کل منڈی کے بازار سے لوں, سٹی چوک کے بازار سے لوں, آج کل مالز بھی کھل گئے وہاں جا کے لوں, کہاں سے لوں, یا ہمارے مینا بازار بھی لگتے بہت سے وہاں سے لوں, کہاں سے لوں. پھر مشورہ طے پاتا, دو چار دوست بولتا دیکھ وہاں سے اچھا مل جاتا, یہ خیر خواہی کا جذبے سے بولتا ہے, وہ خیر خواہی کے جذبے سے بولتا ہے, یہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے, وہ کمپنی کی تعریف کرتا ہے, پھر مل کر دو چار ایک جگ بن کے پھر نکلتے ہیں اب جوتا ڈھونڈنے کے لیے. پہلی دکان پہ جا کر کچھ تحقیقات سٹی چوک میں ہوتی ہے پسند نہیں آئے, دوسری تحقیقات گل منڈی میں یہاں بھی جم رہا نہیں, تیسرا مال پہ جائیں گے آج کچھ معاملہ جمع نہیں, کل پھر آئیں گے خریدنے, پھر دوسرے دن نکلے سب کچھ کیا, اتنی ہمالی کی بہاؤ تاؤ کیا اس لیے کہ اچھی چیز ملے سستی چیز ملے, سب کچھ کیا, اس کے بعد جوتا لے کر آئے. اب جوتا لینے کے بعد ایسا کوئی انسان آپ کو ملا جو دو چار دن جوتے کو سر پہ لگ کے گھومتا, بہت قیمتی جوتا ہے, بہت اچھا جوتا ہے, بہت اہمیت ہے, اتنا ڈھونڈا, کوئی دیکھا آپ کو ایسا شخص آج تک؟ نہیں دیکھا آپ کو, ہے نا, نہیں. لیتے کیا کرتے آپ, بلکہ دیکھنے کو پیر میں ڈالتے ہیں, لیا پہن پہنا گو گھان کیچڑ مٹی پتا نہیں کہاں کہاں وہ لڑ رہا ہے نا. یہ جوتے کے لیے تحقیق ہے, کبھی بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شرعی ایک مسئلہ ہے اور اتنی تحقیق آپ نے اس مسئلے کے لیے کی؟ کبھی ایک ایسا شرعی مسئلہ آپ کی زندگی میں اور اتنی تحقیق کبھی؟ وہ جوتے کے لیے جو کرتے ہیں ہم, ادنا سڑی ہوئی چپلوں کے لیے جو کرتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتی شریعت میں, کتنی تحقیق ہوتی ہے؟ دھوکہ نہیں ہونا, سستا ملنا اور اچھا ملنا. شریعت میں کیوں نہیں سوچتے آپ کی مجھے دھوکہ نہ ہو, صحیح بات معلوم ہو, سنت رسول معلوم ہو, اللہ کیا میرا چاہتا ہے, میرے رب نے حلال کیا نہیں کیا, کبھی کی ایسی تحقیق؟ نہیں, انہوں نے بول دی حلال کھا لو, انہوں نے بول دی حرام مت کھاؤ, بس سب معاملہ پورا چل رہا ہے. مسلمانوں کو یہ ضرورت ہے شریعت کا علم حاصل کریے. یہ ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں تو ہم ڈیپینڈ ہو کہ علماء اور مفتیان ہمیں جواب دیں, ہر معاملے میں آپ ڈیپینڈ رہیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہر معاملہ کہ ادنا آپ کو سجدے سہو کا طریقہ نہ معلوم, شرم ہے, ڈوب کے مرنے کا یہ مقام ہے سجدہ سہو, جو فرض نمازوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کبھی بھول جائیں ہم تو سجدے سہو کے طریقے نہیں معلوم, اس میں پریشان ہے, سبحان اللہ, پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو مجھ کو آپ کو سب کو جاننا فرض ہے, یاد رکھیے یہ معاملے مفتیان نہیں چلیں گے. فرائض کو جو چیز تکمیل تک پہنچاتی ہے وہ چیزوں کو سیکھنا بھی فرض ہے. اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کے آداب اخلاق فرائض سنتیں بھی سیکھنا فرض ہے, وضو کن سے ٹوٹتا سیکھنا فرض ہے, نماز کب ہوتی کب نہیں ہوتی, قبلہ ہونا, اس کی شرائط سب فرض ہے, یاد رکھیے. یہ بھی خالی نماز پڑھ لینا فرض نہیں, اس کے تمام چیزیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے, وہ جذبہ نہیں ہے. تو ایک کام ہمیں کرنا ہوگا, جب کوئی جواب دے دلیل دے تو اس سے پوچھ لیں کیا یہ صحیح ہے, یا اگر وہ کہیں مجھے میرے علم میں نہیں ہے تو آپ جا کر تحقیق کر لیں. جہاں معاملہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا, یہ تو معاملہ درست ہوا کہ یہ دونوں صحیحین ہیں, اس کے علاوہ دیگر کتب ہو تو آپ تحقیق کر لیں. اور ماشاءاللہ انٹرنیٹ کتابوں کا عام ہونا اتنا ہو چکا ہے, اور کتابیں نہیں تو انٹرنیٹ پہ تو آپ کو ہر کتاب ہر زمان میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں, اللہ نے سہولت. اس کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کو اگر نہ ملے, آپ نے عمل کر لیا, تو ان شاء اللہ عزیز اللہ جو ہے اس معاملے معاف کرے گا. لیکن سمجھ بوجھ سب کچھ رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان آنکھ بند کر لے دین کے عمل نہیں, بھائی اپنے کو نہیں سمجھتا, اپنے کو کوئی جھنجھٹ میں جانا ہے, روز قیامت اللہ اس کو ضرور پکڑے گا کہ عقل دی تھی کیا کیا کیا کیا. تو اس بات کو ہم جو ہے خیال رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنا یا ان کو بتانا بھی غلط ہوں گا, کیونکہ اس میں بحث تو ہوں گی, کیونکہ آپ نے کہا جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, روکنا روکو نہ. ٹھیک, قرآن ہی نہیں بلکہ ایسی اور بھی باتیں. دیکھیے میں نے جو کہا وہ آپ مکمل نہیں سمجھے, اگر آپ نے ایسا سمجھا تو. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ کسی سے خامخواہ بحث مت کیجیے, اگر غلط بھی ہو تو سلیقہ اختلاف کے ساتھ بحث کیجیے. اپنی حق بات کو سلیقے کے ساتھ رکھیے. اس کا طریقہ کیا ہوں گا, کیا نکات اور کیا اسٹیپس ہوں گے, آئیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی حسن. یہ طریقہ ہے, بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ حکمت کے ساتھ, اور حکمت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہوتی ہے, والموعظۃ الحسنہ پیاری پیاری اچھی اچھی مثالوں سے, وجادلہم بالتی احسن. اگر آخر میں کچھ بحث مباحثہ مجادلہ ہو جائے تو کیا کرے, بالتی احسن سب سے اچھے طریقے سے کرو اس کو بھی. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے, شروعات بغیر حکمت کے, ہا ہا ہا تو غلط ہے, وہ بولتا جا بھائی جا اپنے گھر پر جا, میں کو کہاں بتا رہا تو غلط ہے, کہ تو سنت نبی اختیار نہیں, حکمہ بالحکمہ. میرے بھائی بہت اچھا عمل آپ کرتے ہیں, ذکر و اذکار کے بڑے پابند ہیں, لیکن یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اگر ہو تو مجھے بھی بتائیے, میں بھی کروں گا. وہ بولیں گے ہاں ہاں یہ اچھا, میں پوچھ کے آتا ہوں کل. پھر وہ جائیں گا بولیں گے ہاں آپ نے جو کہا تھا صحیح ہے, وہ غلط تھا. وہ ہاں ماشاء اللہ دیکھو مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی بولیں گے بہت شکریہ آپ نے اچھا کیا. ہم ہنس کے شروع کریں, حکمہ حکمت نہیں تو بات مت کیجیے, پھر اس سے فتنہ مچتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دی, الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ قتل سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے. قتل میں تو جان چل جاتی ہے, فتنے میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک, دوسرا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اچھی اچھی مثالیں دے کر. ہم اگر کسی سے بات شروع کرتے تو بغیر حکمت کے اور گندی گندی مثالیں دے کر, ارے تمہاری مثال تو یہودیوں سی ہے, تمہاری مثال تو ہندوؤں سی ہے, تمہاری مثال تو عیسائیوں سی ہے, تم تو جہنم میں فلاں ہوں گے, تم تو جہنم کے کتے ہیں, تم تو فلاں ہیں, اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. نہیں, اسے بہترین مثالیں دے کر, دیکھو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, اور دیکھو ایک مثال رسول اللہ نے دی حدیث میں, میں مثال رکھوں آپ کے سامنے, اس مثال کو اگر ہم سمجھ گئے تو بڑا فائدہ ہوگا. یا ایک مثال میرے ذہن میں, سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے, آپ اچھی مثال. وہ جادل ہوں, اب آپ نے سب کچھ کیا اس کو قرآن کی اہمیت, اب وہ اس نے مجادلے پہ آ گیا, نہیں ہم کو کرنا ہے, کیا کرتے تم کر لو, بالتی احسن. تو اس معاملے میں سب سے اچھا طریقہ اختیار کیجئے کہ وہ آپ سے ضد بھی کرے تو آپ اچھے سے جواب دیتے رہیے, معاملے کو اچھے سے ختم کیجئے. ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے بغیر حکمت کے, تو غلط ہے, تمہاری یہ غلط ہے, تمہاری نماز غلط ہے, تمہارا روزہ غلط ہے, تم پورے غلط ہے. ٹھیک, اس کے بعد گھٹیا گھٹیا مثالوں سے, اور خاتمہ کیسے ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے, لانا تو تم پر کیڑے پڑے تم میں, تم مرو تو یہ ہو, تم جہنم میں جاؤ, وہ آپ کو بدعائیں دیتا ہے, یہ ہم ختم کر دیتے. یہ اسٹیپس یاد رکھیے ہمیشہ. تو اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک, یا اس کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں, تو یاد رکھیے یہ خود اس شخص کی ایک بڑی گمراہی ہے کہ اس نے کیا کیا, قرآن کو گمراہ سمجھا. قرآن پڑھنے سے کیا واقعی میں کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ صحابہ ہدایت پر کیسے آگے پورے کے پورے, یہ صحابہ ہدایت پر کیسے آئے؟ اور وہ آج کے دور کے لوگ جن کے بارے میں آپ قصے پڑھتے ہیں, کہانیاں پڑھتے ہیں, اور جو لوگ خود بولتے ہیں نا کہ یہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں, وہ خود اخبارات میں لکھتے ہیں کہ ایک فلاں جو ہے یہودی تھا اور اس نے قرآن کا مطالعہ کیا, بڑا متاثر ہوا, با ایمان ہوا, ہمارے شیخ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اسلام قبول کرایا. سوال یہ ہے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے تو وہ یہودی تو کٹر یہودی بن جانا تھا اور گمراہ ہو جانا تھا نا, ہدایت پر کیسے آ گیا؟ تو یہودی ہدایت پر آ رہا, عیسائی ہدایت پر آ رہا, ہندو ہدایت پر آ رہے, اور مسلمان پڑھا تو گمراہ ہو جانا, مطلب سب ان ہو رہے پڑھ کر اور ہم آؤٹ ہو جا رہے پڑھتے ہی, کیسی بےخوفانہ بات ہے؟ یہ بےخوفانہ بات ہے, یاد رکھیے فلسفہ بےخوفانہ. جو کتاب یہ کہتی ہے ہدل للمتقین, ہاں یہ الگ بات ہے اگر ہم گمراہی کی نیت سے قرآن پڑھیں تو قرآن گمراہی بھی دیتا ہے, یہ بات تو ہے, لیکن کوئی مومن اسے گمراہی کی نیت سے نہیں پڑھتا ہے. لہٰذا قرآن ہدایت ہے, ان کو اچھی اچھی مثالوں سے, قرآن کی آیتوں کے ترجمے سے, اور جس عالم کو وہ بڑا سمجھتے اسی کا ترجمہ ان کو سنائیے. آپ اپنا بتائیں گے تو بولیں گے یہ تو تمہارا ہے, یہاں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تمہارا قرآن ہمارا قرآن, تمہارا الگ رہتا ہمارا الگ, اس حد تک رہتا ہے کہ بڑے بڑے وہ لوگ بےچارے اللہ ان پر رحم کرے جو اپنے آپ کو علماء بتاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جب حج کے لیے جائیں گے نا تو ان کا قرآن نہیں پڑھنا, وہ الگ رہتا. سبحان اللہ, جو قرآن جہاں جمع اور جہاں سے نکلا وہیں غلط قرآن ہے, تو پھر دنیا میں تو سب غلط ہے. پھر جہاں سے نکلا, جہاں سے اس کی اشاعت ہوئی, جہاں پہلی بار لکھا گیا, جہاں نازل ہوا, اگر وہیں غلط ہے تو پھر یہاں کہاں سے صحیح ہوا؟ لوگ کتنا ڈر جاتے ہیں, پھر بولتے نہیں جو وہاں غلط ہے تو دنیا میں پورے غلط ہے. سبحان اللہ, ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ وجہ بھی ہوتی ہے لوگوں کی بہت سی بار حق کی طرف آنے کی, کیوں تو انسان کو جب بولے نا وہ اندھیرا اور خراب جانا نہیں, بڈھا آتا تو آدمی وہیں جاتا, پھر وہ جا کے تحقیق کرتا کیا ہوتا کیا ہے جو لوگ نہیں بول رہے, اور پھر ہدایت کی طرف آتا. یاد رکھیے, یاد رکھیے قرآن کوئی گمراہ نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں جس عالم کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, جس مفسر کو پڑھیے, یہ کتاب اگر ہدایت کی نیت سے پڑھی جائے سراپا ہدایت ہوں گی انشاءاللہ عزیز, یہ ہدایت کی طرف ہی لائیں گا. اور کتنا ہی گمراہ کن کسی نے لکھا ہو تب بھی اس قرآن کا فائدہ ہوں گا, کچھ حصہ تو اس نے صحیح لکھا ہی ہوں گا نا, یہ ہدایت طرف ضرور لائیں گا. اور قرآن کا ترجمہ پڑھیے, اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. سمپل ایک ایگزامپل دے کے میری اپنی بات, اس سوال کو میں ختم کروں گا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریول کرنے جا رہے ہیں, سفر کرنے جا رہے ہیں, اور اس سفر کرنے کے لیے گائیڈ بک دیا میں نے آپ کو, بھائی گائیڈ بک رکھیے, آپ جا رہے ہیں سمجھ لیجیے مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے سمجھ لیجیے جانا ہے کسی ایسے ملک جہاں کی زبان آپ کی زبان نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ جانا چاہ رہے ہیں جاپان گھومنے جانا، مجھے ٹوکیو جانا ہے، ٹھیک، میں سعودی عرب کی مثال یا مکہ مدینہ کی اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہاں سب اردو بول لیتے ہیں، ٹھیک، آپ ایک ایسے ملک پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کی زبان کوئی نہیں بولتا، تو وہاں آپ جب جا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک گائیڈ بک دے رہا ہوں، دیکھو یہ گائیڈ بک میں پورا لکھا ہوا ہے آپ کی زبان میں، کہاں جانا، کیا کرنا، نقشے بنے ہوئے ہیں، جگہ لکھی ہوئی ہے، فوٹوز ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کام کرنا، لوگوں سے نہیں پوچھنا، لوگ گمراہ کر دیتے نہیں تو، ٹھیک، اب وہ گائیڈ بک کو آپ لے رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں اور اس گائیڈ بک کو اچھے سے آپ سنبھال کے بیگ میں رکھ لے رہے ہیں اور بیگ کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے رہے کہ نہیں بہت اس میں گائیڈ بک ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، جب آپ وہاں ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں اس کو کھولتے نہیں آپ، گائیڈ بک ہے بہت اہم چیز ہے، اس کو گھمانا نہیں ہے، نکالنے سے خراب ہو سکتی، پڑھنے وڑھنے سے جو مسئلہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اس کو سنبھال کے رکھو، ابھی اب آپ کو پتہ پوچھنا ہے، اب آپ پتہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ٹوکیو چھوڑ دیجیے، آپ اورنگ آباد گھومنے آئے، آپ دوسرے شہر کے رہنے والے تھے، اب ہمارے اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن پہ آپ اترے اور گائیڈ بک تو آپ نے اوپر اٹھا کے رکھی سنبھال کے بالکل پیک کر کے، اس کو آپ نہیں کھول رہے اور کسی سے پوچھ رہے مجھے دیکھیے بی بی کا مقبرہ جانا ہے گھومنے، یہ کہاں ملے گا، تو بولیں گا دیکھیے بہت آسان ہے، یہاں سے لیفٹ لے لیجیے، برج آتا ہے، برج سے 10 کلومیٹر تک پوچھنا نہیں کسی سے کیا ہے، وہاں گئے بی بی کا مقبرہ آ جاتا، اب آپ چلے گئے وہاں سے 10 کلومیٹر گئے تو کسی نے بولا اورنگ آباد ختم ہو گئے، ہاں بی بی کا مقبرہ سٹی میں اورنگ آباد، ادھر 5 کلومیٹر، پھر آپ ریلوے اسٹیشن آئے بولے نہیں نہیں، اب پھر سے وہ بی بی کا مقبرہ کہاں ہے، تو کسی نے بولا دیکھو یہاں سے رائٹ لے لو، اور رائٹ لے کے 5 کلومیٹر تک پوچھنا نہیں کسی سے کیا، بس ہائی وے پہ چلتے جانا، پھر آپ جب نکلے تو وہ جالنا روڈ پہ آ گئے، بولے بی بی کا مقبرہ نہیں وہاں، پھر آپ وہاں سے ریلوے اسٹیشن آئے، پھر آ کے پوچھے آپ نے، کسی نے بولا بھیک مار کہتے دیکھا سیدھا چل جانا، ٹھیک ہے سیدھا جانا پڑتا ہے اور وہاں بھیک مار یہاں سے 5، لیکن میں رکشے والا ہوں میں آپ سے 500 روپے لوں گا، آپ کے گائیڈ بک میں سب لکھا ہوا ہے کہاں سے رکشہ لینا کتنا کرایہ، آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، 500 بہت دور ہے، 500 لگتے ہیں اس کو، پھر آپ کو میں بٹھاتا ہوں اور خوب گھماتا ہوں شہر میں، 10-15 بار لا کے چھوڑ دیتا ہوں، بولتے واہ 500 روپے سے بہت دور تھا، میں خاموخا وہ کراتا ہوں، اور کتنا بڑا ماشاء اللہ اورنگ آباد شہر ہے کہ 25 کلومیٹر گھومنے کے بعد بھیک مقبرہ آتا ہے اور آپ گھوم رہے ہیں، وہ سب ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکل رہے اور پورا سفر کرے تو آپ کو لگ رہا ہے اورنگ آباد شہر 1000 کلومیٹر کا ہے شاید، کتنا ہو رہا ہے، بعد میں جب آپ شام میں رکے کسی نے آپ کو تھوڑا بولا بھائی وہ گائیڈ بک کھول لینا تھا نا اتنی دیر سے پریشان ہے، اور کبھی توفیق ہوئی گائیڈ بک کھولے تو پتا چلا بھیک مقبرہ 3 کلومیٹر تھا وہاں سے، رکشے کا کرایہ 20 روپے ہوتا تھا، سادے رکشے کے تو 5 روپے میں بٹھاتے تھے وہ، یہ تو اچھا ہے کہ آپ اورنگ آباد میں گائیڈ بک کھول لے تو فائدہ ہے، اگر گھر جا کے کھولے تو اچھا ہے کہ قرآن کو اس دنیا میں پڑھ لے تو اچھا ہے، مرنے کے بعد فائدہ نہیں دیں گا، تب افسوس کریں گے کہ کاش کہ اس کو پڑھ لیتے، گائیڈ بک ہے نا قرآن بھی، لیکن اس کو بھی صحت کے اندر رکھ لیا، جو راستہ بتانے والی کتاب تھی اس کو پیک کر کے رکھ دیا، اور اب بول رہے اس سے راستہ نہیں ملتا، اب لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ تو آپ کو ایسا بتائیں گے راستے، پھر جیسا آپ کو دنیا میں ہوتا ہے ویسے دن میں بھی ہونے والا ہے، لوگ اپنے من مانے طریقے سے راستے بتائیں گے، اپنے مفادات نکالیں گے، اپنے اعتبار سے گمراہیاں دیں گے، تو اس کتاب کو جو گائیڈ بک ہے رہنمائی انسان کے لیے، کھولیے پڑھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسا جھوٹ کے تعلق سے بات ہے کہ دل میں ایک بات ہو، زبان پہ ایک بات ہو، دل میں ایک بات ہو، جب کوئی مسئلہ زندگی میں درپیش آتا ہے تو لوگ عام طور سے کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کو، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو کسی ایک امام پر جا کر جو ٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہمارے لیے آخری حرف ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، اور ظاہر سے ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس کا متبع ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں اجتہاد ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، اجتہاد کا معاملہ ہو، قرآن حدیث میں کوئی اصل نہیں ملتی ہو، اور اس مسئلے میں پھر وہ جا کر اپنا معاملہ اپنے امام پر ٹکا دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اور بہتر ہے کہ جو اس دور کے امام سے کے مقابلے میں ہم قدیم اماموں کو ترجیح دیں، کیونکہ وہ زمانے میں نزدیک تھے، تقوی اور زہد میں ہم سے بہت زیادہ تھے آج کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تو ٹھیک ہے کہ جب کتاب و سنت میں کوئی نص نہ ملے تو میں جا کر کسی ایک امام پر بات ٹیک دوں کہ ہم امام حنیفہ کو اس معاملے میں مانتے ہیں، امام شافعی کی رائے راجے ہے، امام احمد بن حنبل جو کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر دکھتا ہے، امام مالک اس معاملے میں خبی دلیل رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یا امام لیث، امام سفیان سوری، امام جو ہے بہت سارے بہرحال آپ نام لے سکتے ہیں، ہم ان کی رائے کو فلاں مانتے ہیں، چاہے قدیم ہو چاہے آج کے دور کی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی خالی لپ سروس، خالی لفظی طور سے کہے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اور پھر جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے دینی تو وہ لے جا کر کسی ایک جگہ ٹکا دے، یہ تو پھر درست نہیں ہوگا، ادھر یہ درست نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو جھوٹ میں شمار اس لیے نہیں کیا جائے گا، یہی تعلیم سب کو دی جاتی ہے، تو بہرحال جب تمام لوگ اس معاملے میں ملوث ہو اور جب کوئی خاص فن کا معاملہ ہو اور عوام، ہر آدمی دیکھیے اس چیز کو تحقیق نہیں کر سکتا دین کو مکمل طور سے، ہر آدمی عام اور خاص کی اسے بس میں نہیں ہوتا ہے، تو یہاں معاملہ پھر ان کے علماء پہ آئیں گا، ان کا کام ہے کہ ان کو رائٹ ٹائپ آف گائیڈنس دیں، صحیح طریقے تر جو رہنمائی کرے، ورنہ قیامت کے روز ان کا جھوٹ ہوں گا یہ، نہ کہ اس آدمی کا جو اس کے مطابق چل رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو سب کچھ جانتا ہے کتاب و سنت میں کیا ہے اور پھر بھی اڑا ہے کہ نہیں میں یہ کروں گا، پھر تو یہ اس کی کھلی گمراہی ہے، اللہ رب العزت اس پر رحم کرے، اس لیے کہ امام جو تھے انہوں نے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ بھائی کتاب و سنت ہمارا مسلک ہے، یہ اصل چیز ہے، اگر ہماری بات سے کوئی چیز ٹکرا قرآن حدیث کی تو ہماری بات کو چھوڑ دو، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں لیتے ہیں۔ اور یہ اکثر کب ہوتا ہے؟ لوگ جو اپنے مفادات اڑتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے جو ہے چیزوں کو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز ہے علم حاصل کرنا دین کا، دین پر صحیح عمل کرنا، جس کے لیے پھر چاہے بات جس کی بھی درست ہو اس کو آپ بالکل لے سکتے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، عنوان سے متعلق نہیں لیکن مجھے بتائیں گے جواب دے دیں، کیا کیمرے کی اجازت ہے؟ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ گھر میں کہیں تصویر لگانا تصویر کشی سے نہیں لگانا چاہیے، اجازت نہیں ہے، پلیز ایکسپلین کریں، آپ لوگ جو کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجیے، عام حالات میں اسٹل فوٹوز یا موونگ فوٹوز یہ لینا درست نہیں، یہ حرام، یاد رکھیں، یہ علماء کے فتوے اب تک اور اسی کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے کسی خاص مقصد کے تحت اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، مثلا ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچانا تاکہ یہاں کی امت کے مسائل اس امت تک ظاہر ہو، اس کی اجازت دی گئی، نیوز جس کو بولیں گے، مثال کے طور پہ فلاں علاقے مسلمانوں ساتھ یہ ظلم ہوا، آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں ایسا ظلم ہو رہا ہے تاکہ یہاں کے لوگ ان کی تعاون، ان کی مدد اور ان کے لیے کوششیں کریں۔ دوسرا، دینی ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے آپ اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچا سکتے تب بھی اس کی اجازت ہے کہ دین کی چیزیں، دینی نشر و نما، علماء کے بیانات یہ کر سکتے ہیں۔ تیسری اجازت ہے کہ ایسی کوئی ڈاکیومنٹریز اور ایسی فلمز جس کے اندر کونینی علم، کائنات کا علم ایکسپلین کیا گیا ہے، جس کے ذریعے انسان دنیا کا علم حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ ندیاں کیسے بنتی اور بہتی ہے، آسمان سے بارش کیسے برستی ہے، یہ جانور کیسے چرتے پھلتے پھولتے ہیں، اللہ کیسے زمین آسمان کو وہ کرتا ہے، یا پچھلی قوموں کی حالات کیسے گزرے ہیں، تو یہ تمام چیزیں علم کے لیے ہوتی ہے، اس کا بھی علماء نے جواز دیا ہے، اس لیے کہ برائی جس رفتار سے پھیل رہی ہے انہوں نے کہا اچھائی کو پھیلانا ہے، لہٰذا اس کا جواز دیا ہے۔ بہت سارے علماء پہلے اس کے قائل نہیں تھے، لیکن الحمدللہ تمام کے تمام تقریباً اب اس کے قائل ہیں، سبھی ٹی وی پر آتے ہیں، سبھی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سبھی نشر و نما کر رہے ہیں، تو دینی اس کام کی حد تک اس کا جواز اور اس کی سہولت دی گئی، جیسے آپ کے دنیا کے معاملے پاسپورٹس کے لیے فوٹوز ہونا، آئی کارڈ شناختی کارڈس کے لیے فوٹو ہونا، اسی طرح دیگر اور کاموں کے لیے فوٹوز ہونا کمپلسری ہے، اسی طرح جو ہے یہاں بھی دینی نشر و نما کے لیے اگر یہ کام، یہ چیز سہولت آتی ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے جب آپ یہاں کریں تو ہماری شادی میں بھی کریں گے، تو وہاں جائز نہیں ہوں گا وہ، کہ تو وہ کوئی مقصد نہیں، نہ اس سے کوئی دین پھیلتا ہے، بلکہ اس سے فتنے اور فسادی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس حد تک علماء کا جواز ہے، اور ایسے کئی فتاوے موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ IRC پر آ کر یہ فتاوے دیکھ سکتے ہیں۔ جی بہرحال میں گزارش کروں گا کہ عنوان سے اختلاف، سلیقہ اختلاف پہ اگر کوئی تو زیادہ میں مسائل جواب دے سکتا ہوں، لیکن اگر ایسا کوئی سوال ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے جواب دینا، بس اتنا ایک سوال میں لے لیتا ہوں، اگر وہ دوسرا سوال سلیقہ اختلاف سے متعلق ہے تو میں لے لیتا ہوں، یا یہ پہلا لیتا ہوں، نہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں جواب دیتا ہوں۔ بھائی کا ایک سوال تھا کہ ایسی مساجد جہاں خبریں ہوتی ہیں اس جگہ نماز پڑھنا کیا درست ہوں گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے، ایسی مساجد جس کی بنیاد مسجد کے طور پہ نہ رکھی گئی ہو، ایک درگاہ، ایک مقبرہ تھا جس پہ لوگ زیارت کو آتے تھے، اس زیارت کو آنے والوں کے لیے ایک مسجد بنائی جائے، تو یہ مسجد کی بنیاد اللہ کا تقوی ڈر نہیں، وہ لوگ جو زیارت کو آ رہے اس کے لیے بنائیں گے، یہ درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیں، ایسی مساجد درست نہیں ہوں گی، اور یہاں نماز بھی نہیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ ایسی مساجد جس کے اندر مسجد پہلے تعمیر تھی، لیکن ہمارے پاس ایک عقیدہ ہندوستان کے لیے بالخصوص عقیدہ ہوتا ہے، مسجد میں مردوں کو دفنا تو اذان سنی جاتی پانچ ٹائم، یہ ہوتا وہ ہوتا، عذاب نہیں ہوتا تو لا کر دفنا دیتے ہیں، ٹھیک، تو ایسی مساجد جس کے اندر خبریں بعد میں بنا دی جائے لیکن جو قبلے جانب نہ ہوں تو وہاں نماز درست ہے، قبلے جانب نہ ہوں، یا پھر ان خبروں میں نماز نہ پڑھے کوئی، قبلے سے پیچھے ہو اور قبلے جانب نہ ہو اور اس کے اندر نماز نہ پڑھے کوئی، ٹھیک، تو یہ بہرحال درست ہے، یہ سائڈ ہو پیچھے ہو، ان کے اندر تو نہیں ہوں گے لیکن اس احاطے مسجد چونکہ اصل تھی، بعد میں قبرستان بنا تو نماز ہو جائیں گے، ٹھیک۔ وہ مسجد جو خالص قبرستانوں میں بنائی جاتی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جنازے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن دوسری نمازیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ وہ مقصد قبرستان تھا اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں منع ہے سوائے جنازے کی نماز کے، ٹھیک۔ تو اگر ایسی کوئی مساجد ہے جس کی بنیاد ایک خبر کی وجہ سے وہ بنی تو یہاں تو نماز نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ مسجد تھی لیکن بعد میں خبریں بنائی گئیں تو یہاں جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو ہے خبروں کے بیچ میں آپ نماز نہ پڑھیں، قبرستان کی مساجد قبرستان نے بنائی نہ سب سے پہلے، اس لیے کہ قبرستان دفنانے کی جگہ ہے، اور دھیرے دھیرے شرک ایسی پنپتا ہے، شرک، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ذرہ برابر شرک کی بونا ہے شریعت کے اندر، اور قبرستان میں جو لوگ نماز پڑھیں گے، آج مسجد چھوٹی ہے کل بڑھیں گے تو لوگ خبروں کے اندر بھی نمازیں پڑھیں گے، کل خبروں میں پڑھیں گے تو اس کی زیارتیں بھی کریں گے، اس پہ پھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، شیطان اس کو بہانہ بنا لیتا، تو بہرحال اس میں احتیاط کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہو، ایسے گھر میں ہو گیا ہو جہاں درگاہوں پر جاتے ہو اور نیاز وغیرہ، یقین رکھتے ہو لیکن لڑکی درگاہوں پر جا کر دعا مانگنا غلط سمجھتی ہو لیکن پھر بھی وہ انہیں روک نہیں سکتی اور مجبوراً اسے ایسی جگہ جانا ہی پڑتا ہے، تو لڑکی کیا کرے، کس طرح انہیں روکے یا پھر رشتہ توڑ دے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اگر کسی کا ایسی جگہ نکاح ہو جائے جو اس طرح کا گھرانہ ہو، تو آپ کا کام ہے کہ حتی الامکان ان کو کوشش کر روکنے کی، کتاب و سنت کی دعوت دے، صحیح عقیدہ اپنے شوہر کا بنانے کی کوشش کرے، باقی دیگر لوگ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اگر ایک بار شوہر مان لیتا کسی چیز کو تو آپ کے لیے دیگر چیزیں آسان ہیں، اور خواتین کا بنسبت مردوں کے کسی کو منانا اور بالخصوص اپنے شوہر کو منانا یہ بہت زیادہ آسان ہے، یاد رکھیے۔ مرد دوسرے مرد کو، بھائی دوسرے بھائی کو، بیٹا باپ کو بہت مشکل سے منا پاتا ہے، بیوی لیکن شوہر کو بہت آسانی سے منا سکتی ہے۔ تو اس کے جو اللہ رب العزت نے جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کا صحیح استعمال کیجیے اپنے شوہر کا عقیدہ بنانے کے لیے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے پاس رشتہ بھیجا، یہ ابھی ایمان لائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں آئے تھے۔ جب ابو طلحہ کا رشتہ آیا تو ابو طلحہ کو ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ان کا رشتہ ٹھکرایا جا سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہارا رشتہ ٹھکرایا جا سکے، لیکن تم سے نکاح بھی نہیں کروں گی اس لیے کہ تم مشرک ہو اور میں با ایمان ہوں، اور میں نہیں چاہتی ہوں کسی مشرک سے میں نکاح کروں، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو میں تم سے نکاح کروں گی اور میرا مہر تمہارا اسلامی ہوں گا، میں پیسہ نہیں لوں گی۔ تو بہرحال ابو طلحہ نے جب دیکھا، ام سلیم بہت ایک خاندانی اور بہت معروف خاتون تھی، انس بن مالک ان کے بیٹے ہیں لیکن ان کے پہلے شوہر سے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کا لکھا ہوا، صحابہ کہتے ہیں کسی عورت کا مہر ایسا نہیں تھا جیسا مہر ام سلیم نے رکھا کہ اپنا اسلام ہی اس نے مہر میں رکھا۔ تو یہاں ام سلیم نے منایا اپنے ہونے والے شوہر کو کہ پہلے یہ کرو تو، لیکن اب نکاح ہو گیا ہے آپ کا، ٹھیک، تو لیکن یہاں بھی آپ منوا سکتے ہیں، بہت سارے طریقے اس کے لیے، خدمت کیجیے، بہت خوش رکھیے اس کو، خوب اچھا اچھا کھلائیے اس کو، روز آنے سے پہلے وہ تمام کام کر دیجیے اس کے، تھوڑے دن آپ یہ کرتے رہیں کنٹینیو تو وہ خود پوچھیں گے کیا ہے مسئلہ ہے، بول دو کیا چاہیے، کیا ہونا، کیا معاملہ ہے، پھر اچھے سے ایکسپلین کیجیے کہ دیکھیے فلاں عمل ہے اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، صحابہ کیسا کرتے تھے کہ دیکھیے نا ان کے زمانے میں کیسا ہوا کیا، پھر وہ سوچیں گا ہر بات صحیح ہے، دھیرے دھیرے علم حاصل کریں گا اور ان شاء اللہ صحیح عقیدے پہ آئیں گے۔ اگر وہ نہ بھی آئے، بالفرض ہو گیا کہ نہیں بھائی رہنا تو میرے نکاح میں رہو تو چلے جاؤ، تو میں نکاح توڑنے کی بات تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا آپ کی ہونے والی اولادوں کو پھر آپ توحید پرست بنائیے، وہ آپ کی وراثت ہے، ان کو آپ ایسا بنائیے۔ اور عموماً یاد رکھیے بچے اپنے ماں کی فطرت پہ اور ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں، باپ کے عقیدے پہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے گھرانوں میں جب باپ سخت ہے اور یہ درود فاتحہ دعا نہیں ہونا بولتے ہیں، تب بھی مائیں بچوں کو بولتی ہیں ابا ہے تو بولنا نہیں ہے، چپکے سے درود فاتحہ سب کرتی ہے، تو پتہ چلا بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے باپ کے نہیں، تو اب آپ کا عقیدہ تو اپنے بچوں کو دیجئے، یہ بچے انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سامان بنیں گے، اور ہو سکتا ہے بعد میں بچے وجہ بن جائے باپ کی تبدیل ہونے کی، ایسے واقعات ہم نے دیکھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، سنت نبی اختیار کیجئے، ضرور انشاءاللہ عزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کوششوں کو میں رنگ بھریں گا۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب میں نے کہا کہ چاروں امام جو ہے انہوں نے صحیح بات کی کتاب و سنت سے کی، پھر ایسی کون سی وجہ ہو گئی کہ چاروں کی نماز کا طریقہ الگ ہو گیا؟ دیکھیے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ چاروں امام کا نماز کا طریقہ الگ ہے، سوائے اس کی کہ سب میں تکبیر اولیٰ کرنا ہے، سب میں ہاتھ باندھنا ہے، سب میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، سب میں رکوع ہے، سب میں سجدے ہے، سب میں دو رکعت کے بعد فائدہ ہے، سب میں تین رکعت والی تو تیسرے پہ فائدہ ہے، چار رکعت کی تو پہلا فائدہ دوسرے پہ ہوں گا، دوسرا فائدہ چوتھی پہ ہوں گا، سب کا وہی ہے۔ ہاں تھوڑے بہت مسائل کے اندر فرق ہے جو کہ اجتہادی مسئلے، یاد رکھیے اب یہاں معاملہ آ گیا۔ کسی نے ایسا کہا کہ نماز کو جو ہے ہاتھ مت باندھو اور ہاتھ پیچھے رکھ کے کھڑے رہو ایسا؟ اس لیے میں نے کہا میجر کوئی پارٹ چینج نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بنیادی کچھ چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے، جس کو اگر ہم بیٹھ کر سمجھے تو یہ بھی سنت ثابت ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن جب تعصب کا چشمہ پہن لیتے تو پھر تو مشکل ہے کوئی بات سمجھنا، پھر تو بس نہیں تم تو بہکا رہے، تم نے کوئی اسلام کے خلاف کر رہے۔ میں بنیادی سوال کرتا ہوں، حج کرنے کے کتنے طریقے ہیں، عمرہ کرنے کتنے طریقے ہیں، زکات دینے کتنے طریقے ہیں، یہ 2.5% دیتے انہوں، 3.5% دیتے انہوں، 4.5% دیتے انہوں، 5% دیتے انہوں، پوری دولت ہر سال دے دیتے کما کر، کتنے طریقے ہیں بتائیں، کتنے طریقے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے نا زکات دینے کا۔ روزے رکھنے کتنے طریقے ہیں، ان کا فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، ان کا ظہر سے شروع ہوتا ہے، ان کا عصر کے بعد، ان کا مغرب کے بعد، ایک ہی وہی تمام۔ تھوڑے بہت چیزیں ہوتے ہیں جس سے فرق ہوتا ہے، جو علماء کا اجتہاد کا یہ فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چار الگ طریقے ہو ہی نہیں سکتے، طریقہ وہی ہے جو سنت ہے کہ تمام ارکان ہو رہے، سوائے اس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ایک ہی معاملے میں دو تین الگ عمل آتے ہیں، اس کو اختیار آپ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، لیکن وہ الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں جاتے تو کبھی جو ہے سبحان رب العظیم پڑھتے، کبھی سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھتے، کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، کبھی ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کبھی اس سے بھی لمبی لمبی طویل دعائیں پڑھتے ہیں. تو اس سے کیا طریقہ بدل گیا؟ طریقہ وہی ہے، دعائیں فرق کر رہی ہے سر. ٹھیک، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دو چیزیں ثابت ہے کہ آپ ایسا بھی کرتے تھے اور ایسا بھی کرتے تھے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کے اندر اجتہادی مسئلہ، جیسا مثال کے طور پر حدیث میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب اٹھتے تو ویسا کھڑے ہوتے جیسا پہلے کھڑے تھے، لیکن کیسا راوی حدیث نہیں بتاتے، خالی بول دیا اس نے. اب ظاہر سے کچھ چیز ہوتی ہے جو دیکھے بغیر سمجھ میں آتی کیسا کیا. تو کچھ علماء کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا عمل بھی ہوتا ہے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہے نا، اور کچھ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، ہے نا، ایسی ہوتا ہے نا. کیوں؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ پہلے کیسے کھڑے تھے، مطلب قیام میں کیسے کھڑے تھے ہاتھ باندھ کر، تو وہ ہاتھ باندھتے ہیں. اس نے کہا نہیں، پہلے سے مراد نماز سے پہلے کیسے کھڑے تھے ہاتھ چھوڑ کر، تو ہاتھ چھوڑ کر. اجتہادی مسئلہ، اختیار دے دیجیے امت کو جو کرنا ہے جس معاملے میں. اس معاملے میں کوئی حنفی شافعی اور ملکی کا فرق نہیں، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ بات کو. اب ہم خاموں خان اماموں کے نام لے کر اپنا مفاد نکالے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اپنی بات منوا یہ الگ مسئلہ. دوسرا، ایسے بہت سے مسائل تھے جن مسائل میں صحابہ تک کچھ بات نہیں پہنچی تھی. تو میں سمجھتا ہوں جب صحابہ تک نہیں پہنچی تو تابعین تبع تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوری زندگی تدبیخ کرتے رہے، ان تک وہ روایت کبھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے رکوع کے اندر. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ جو سنت رسول دیکھی تھی اس پہ عمل زندگی بھر کرتے رہے، چونکہ ان تک وہ بات پہنچی نہیں تھی. ٹھیک، اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جو متا کو جائز سمجھتے تھے. متا سمجھتے آپ؟ کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، مطلب فتح مکہ کے بعد، اعلان کیا تھا کہ اب سے جو ہے متا حرام ہے، اس کی اجازت مجھے دی گئی تھی، اب ختم کر دیا گیا. لیکن بہت سے صحابہ جو دور نکل گئے تھے وہ عمل کرتے رہے اس پر، متا پر، کانٹریکٹ میرج، ایک سال کی شادی، دو سال کی شادی، چھ مہینے کی شادی کرتے رہے. عمر ابن خطاب کے دور میں آپ نے سختی سے لاگو کیا قانون، جو یہ کرتا سزا دی اور بتایا کہ یہ حرام ہو چکا تھا، سمجھے. تو پتا چلا کچھ صحابہ کو علم تھا، انہوں نے عمل کیا. اسی طرح پورا علم ذخیرہ حدیثوں کا اماموں کے دور میں بھی جمع نہیں ہوا تھا، یاد رکھیے، وہ تو ہو رہا تھا، بس ابتدائی دور تھا، بالکل پرائمری سٹیجز تھے وہ. تو اگر کچھ بات ان تک نہ پہنچی ہو، اور جب بات نہ پہنچی ہو تو وہ ایک عمل پر عمل کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو ہم اس پر اڑ جائیں گے، نہیں وہ جو کرے تھے ہم ہی کریں گے. جبکہ سنت بعد میں آئی ہے نا، سنت نہ آتی تو آپ اسے بالکل اڑے رہتے، سنت آ گئی تو آپ کو اس کو چھوڑ کر سنت لینا ہوں. اس لیے کہ اگر ان تک بھی وہ سنت ملتی تو ضرور عمل کرتے. آئیے امام مالک کا ایک عمل بتاتا ہوں. آپ سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، اے امام مالک، کیا ہم جب وضو کریں تو انگلیوں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کے اندر کر انگلی سے، خلال مطلب اس کے اندر پانی گیا نہیں گیا دیکھنے کے لیے، کر انگلی ڈالنا دھوتے وقت، تو کیا ہم انگلیوں کا خلال کریں پیروں کی، چونکہ پیروں کی انگلیاں چٹک جاتی ہیں نا، کافی پانی نہیں جاتا ہے خلال. تو کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک دن خود وضو کر رہے تھے امام مالک، تو خلال کر رہے تھے. تو وہ آدمی دوڑتا ہوا کہا، تم نے تو مجھے فتویٰ دیا تھا خلال کی ضرورت نہیں، اور اب تم خود خلال کرتے ہو. تو کہا، جب تجھے فتویٰ دیا تھا تو میرے علم میں نہیں تھی، بعد میں مجھے کسی نے علم دیا کہ یہ سنت ہے اس لیے میں کرتا ہوں. بدل دیا اپنا فتویٰ اور عمل، کیا یہ کہانی میں ایسی کروں گا، اور اس نے اڑ گیا، نہیں امام مالک نے ویسے کہ میں ایسے کروں گا. ان تک علم نہیں پہنچا تھا، کہہ دیا ضرورت نہیں، علم پہنچا کہہ دیا کہ اب مجھے پتہ چل گیا، عمل کر لو. سمجھے آپ بات کو؟ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور امام مالک کا ایک بڑا اچھا قول تھا، وہ جب بھی حدیث کا درس دینے بیٹھتے، مسجد نبی میں بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پیچھے ہوتی اور وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے، اسے پتہ چلا ان کی پیٹھ اس طرف ہوتی خبر کی طرف، پیچھے بیٹھے رہتے اور درس دیتے وقت بولتے، ان تمام لوگوں کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر. دنیا میں تمام علماء کی فتاوی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صحابی خبر کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام کی بات انسان کو اختیار ہے، چاہے مانے چاہے چھوڑ دے. تو صحیح بات ہم کو مل جائے تو ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ آئمہ نے جب تک عمل کیا اپنی زندگی میں، ان تک جو باتیں پہنچی وہ بری ذمہ ہیں. لیکن جب ہمیں بات پتہ چلی بعد میں کہ فلاں چیز میں فلاں مسئلہ تھا، ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے فتاوے اپنے زندگی میں صادر کیے، اس میں سے کم و بیش ایسے کئی فتاوے تھے جس پہ امام محمد نے جرح کی اور کہا کہ اس معاملے میں امام صاحب سے چوک ہوئی، اور یہ ان کی ذہانت، فصاحت، فقہی اور ان کے تقوی کا علامت تھی. یہ نہیں کہا کہ ہمارے امام سے غلطی ہوئی، کہا اس میں چوک ہو گئی ہمارے امام سے، اور آپ نے نئے فتوے دیے، اپنے عمل کو الگ بتایا. امام ابو یوسف نے بھی اس معاملے میں جو ہے اختلاف کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ استاد سے شاگرد اختلاف کر سکتا ہے. اسی طرح امام مالک سے امام شافعی نے اختلاف کیا، حالانکہ استاد تھے ان کے. سمجھا بات کو؟ بتانے کا مقصود یہ ہے، اصل چیز ہے کتاب و سنت، آ جائے تو تسلیم، جب اس سے ثابت نہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ الگ الگ علماء کی اجتہاد پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے، بس اتنا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. جہاں سنت واضح ہے عمل کر لیجئے، جہاں اجتہاد کا مسئلہ ہے اس پہ آپ جو ہے چھوڑ دیجئے، انسان کو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. بس انشاءاللہ ہم بس دو ہی سوال لیں گے، چونکہ اکثر جگہ دو بجے نماز ہے. آپ نے جتنے بھی اختلاف کے بارے میں ہم سب کے سامنے رکھا، مگر ہمارے معاشرے یا ہمارے گھروں کے ماحول کے حد تک جو اختلاف ہیں، جیسے میاں بیوی کا، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، اولاد وغیرہ کا، جیسے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ پلیز واضح کیجیے۔ تو دیکھیے، اس معاملے میں آپ کتاب و سنت کو اپنا منہج بنائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کو نمونہ بنائیے۔ شوہر چاہیے تو رسول اللہ کو دیکھیے، بیوی چاہیے تو امہات المومنین کو دیکھیے، باپ چاہیے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا آپ وہ کر سکتے ہیں، ان کو نمونہ بنائیں، اس سے وہ کر سکتے ہیں۔ میرا آج کا اصل مقصد یہ تھا، سلیقہ اختلاف سے مراد شرعی باتوں پہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم وہ کریں۔ چلو، بس یہ آخری سوال رہیں گا ہمارا۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ انفرادی عبادت تو شب قدر میں کر سکتے ہیں، کیا اجتماعات میں یا مختلف پروگرامس میں جانا یہ بھی کیا عبادت میں شامل ہوں گا؟ تو دیکھیں، اس میں عمل میں دو چیزیں ہوں گی۔ پہلا، وہ جس کو علم ہے ان مسائل کا، ان باتوں کا، اس کو آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پھر وہ انفرادی عبادت کرے، وہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ یہاں ہے اس لیے کہ پھر علم حاصل کرنا یہ اس سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ علم آپ کو سکھائیں گا کہ وہ عبادتیں کیسی کرنا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے، علم جو ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے تمام عبادتوں کی۔ تو اگر یہاں آ کر آپ کو دین کی، عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے، تو آپ یہاں آتے رہیے۔ جب آپ کو لگے کہ جو چیز مجھے معلوم ہے، اس وقت آپ کی انفرادی عبادت کرے، تو یہاں آنا بھی آپ کا عبادت ہے، اور انفرادی عبادت جب یہاں کا علم ہو تو وہاں کرنا بھی ان شاء اللہ عزیز آپ کے لیے عبادت ہوں گی۔ چلو جی، ہم جو ہے ایک بس آخری کسی غلط فہمی تھی، آپ نے لیکچر میں کہا کہ اہل سنت والجماعت تھی، وہ کیا آج جو جماعت یہ نام ہے وہ بھی صحابہ والی جماعت ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، اہل سنت والجماعت سے مراد صحابہ، صحابہ والا عمل، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کے مطابق جو لوگ عمل کرے وہ مراد ہے۔ اب کوئی جو ہے عطر کی بوٹل کے اندر نالی کا پانی ڈال دے تو اس سے وہ عطر نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے؟ عطر ہوتا ہے، اس کی اپنی خصوصیت، تو کوئی لیبل لگانے سے کوئی چیز بدلتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کوئی بھی آدمی جو گمراہ اور اپنے آپ پہ اہل سنت والجماعت لگائے تو یہ درست نہیں ہوں گا۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، پھر چاہے وہ اس کا نام ہو، کوئی جماعت کا نام ہو نہ ہو، وہ اس عقیدے پہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی عقیدے سے میں نے بھی کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مطلب ہم صحابہ کے منہج اور طریقے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان شاء اللہ ہم اس بات کو ختم کریں۔ یہ آخری سوال بہرحال ہمارے بھائی کا، بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ ایک دوا کی شیشے شاید کھانسی کے لیے جنرل استعمال ہوتی ہے بھیجی تھی، کیا وہ پینے سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو بیماری کے کئی طریقے ہیں، آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں، لیکن شراب کے ذریعے علاج کرنا یا ایسی دوائیں جن میں الکحل ہوتا درست نہیں ہے۔ اس پر دوسرا چیز کہ اکثر جو دوائیں کھانسی کی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو نشے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ کھانسی کی نہیں ہوتی، کھانسی ان کو ہوتی بھی نہیں، بلکہ نشے کے لیے ہوتی ہے، جو کہ عموماً حکومت نے بین تو لگایا، لیکن ہم جانتے ہیں نام کا بین ہوتا ہے، باقی سب کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں ہم جانتے ہیں۔ تو ایسی کوئی دوا جس کے نرکول ہو اور انسان بیمار نہ ہو، بیمار ہے، اشد بیمار ہے، اس کا الٹرنیٹ نہ ہو، الٹرنیٹ دوا ہو تو آپ وہاں جائیں گے، لیکن الٹرنیٹ دوا بھی نہیں، وہ دوا ہی اس کی مجبوری ہے تو الگ بات، لیکن الٹرنیٹ میڈیسن ہونے کے بعد، دوسری دوا ہونے کے باوجود بھی وہ کھانسی کی وہ دوا لے یا خاموخہ پیے، تو ان دونوں شکلوں میں چونکہ اس میں شراب ہے، اس کی نماز تب تک نہیں ہوئی جب تک وہ اس حالت سے نہ نکلے، اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نشہ شریعت میں حرام ہے، جو نشہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تو نماز کے قریب مجھے اب تک کہ تم نشے کی حالت میں، تو لہٰذا اس کو اس کا وہ اثر اترنے کے بعد ہی اس کی نماز قبول ہوں گی۔ اور یہ عمل اگر جاری رکھا تو اس کا معاملہ شرابیوں میں ہوں گا، یاد رکھیے، یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے جو لوگ آج کل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔